very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhik, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és alig tudtam kivárni már, hogy vége legyen ennek a visszaszámlálásnak, de annyira jó profik és über királyok akartunk lenni, hogy azt kell, hogy mondjam, egy év után, Alex, büszke vagyok magunkra és az egész csapatra, csak 13 ember munkájára volt megfeszítve szükségünk kb. Hónapokon át, hogy végre életünk első teljesen flott és tökéletes és abszolút 100%-ig profi műsorindítását elkezdhessük. Tehát, hogy így, bár... így én nem láttam, hozzáteszem még ezt soha, és így elkezdtem nézni, és tudtam, hogy delay-be vagyunk, a csodában nézni akarom, hogy van vége, tudod, és én is izgulni akarok, jaj, nem, nekem beszélnem kell. Szóval üdvnézők, itt van velünk. Alex? Sziasztok! Sziasztok! Jó, köszönjük! Ez így, Ryan le is spoilerezte, hogy itt van, tehát hogy így ezt vártuk, igen, hogy nagy igen. Meglepetés, itt van Ryan. Igen, Ryan is itt van közöttünk, köszönjetek neki is. Illetve Ryan, te köszönj nekik, mert ők nem tudnak. Igen, és itt van velünk természetesen Lali is. Sziasztok! Szóval, mint... Nagyon-nagyon-nagyon sok minden van most, amiről lehetne beszélni. És ezért nem beszélünk semmiről. Sziasztok! Ezért abba adjuk. Hello, sztok! Igen. Ugye Ryan gyakorlatilag igazi, még az Egyesült Államokban is még igazi podcast-es, tehát 10 perccel a kezdés előtt jönnék, ha nem gond, tehát hogy megoldottam, nem eszek egy hónapig, és ezért tudtam magamnak szabad időt csinálni, és azért így beköszönt, és mondta, hogy oké, okay, rendben van, jöjjön mindenféleképpen, úgyhogy és nagyon örülünk, hogy... Vártuk a nagy meglepetést, hogy itt van Ryan, bejelentetjük, hogy úristen, itt van Ryan, és így a spoilerman, tehát... Igen, tehát spoilerman az, aki saját magát is leszpoilerezi, igen. Tehát, hogy... De ez korrekt, nem? Tehát ezt így kell csinálni, tehát igen, más igen, tehát tudnám hogy... kézzelni. A név kötelez, szóval... Igen, tehát igen. Ez a... I ain't even mad, tehát... Semmi gond. mivel kezdjük a bejelentősdit? Én nagyon, nagyon izgulok már, mert ugye, ahogy hallhatjátok, egy teljesen új sound systemet használunk most már. Sajnos Kaveriét nem tudjuk, hogy jó-e vagy rossz, mert nem nagyon lőttük még be, mert körülbelül 5 perc ezelőtt sikerült megcsinálni, úgyhogy... Én próbáltam most is saját magamat csekkolni. Igazából nekem úgy tűnt, egy rövidke, 2,5 millisekundum alatt, mert nem tudtam, hogy ezzel a hangrendszerrel most én visszaadom a TS-be azt, amit hallgatok, de rájöttem, hogy nem én streamelem, szóval teljesen felesleges volt parázni, mindegy. Szóval, de akkor úgy hallottam, hogy jó. Tehát akkor nekem az volt, most nem igen, tudom, hogy egyébként... Nem is írják, egyébként igen, good like nincs itt, mindenki írgatja, hogy úr, de jó, nincs good like. Nem kell örülni előre, good like lesz. Írja nekem valaki, hallod, írja nekem valaki, Kaveri, láttalak a Badacsonyi strandon, fehér pólóban, két nyaklánccal voltam. Nem voltam a Badacsonyi strandon, a Badacsony Tomai strandon ellenben voltam, tehát hogyha egy rövidítve írtad le Lord Gaming 3, akkor összefuthattál velem. A semmi, rám tegnap írtak, hogy egy kocsmában valahol sört vedeltem. És jó volt egyébként? Valami cover, ilyen cover-ös metal zenekarok mentek. Figyelj, olyan jó buli volt, hogy én nem is emlékszem, hogy abban a városban voltam. Tehát, hogy én ilyen jó, amíg nem szórakoztam, gyerekek, az biztos nagy buli lehetett. Na, hát bejelentések napja ez. Mondjuk most úgy csinálunk, tudod, mintha 30 bejelentést tudnánk tenni, de hogy gyakorlatilag egy nagy bejelentésünk van. nagyon, gondolom a leírást elolvastátok, nagyon sokan írtok nekünk, fölveszitek velünk a kapcsolatot, pozitív, negatív tapasztalatokat megosztjátok. Nekem a vége a kedvencem. Tehát az utolsó. Ja, igen, a leírásban? Egy igen, igen, hogy mi az az úcska trét cucc, tehát hogy... Igen, igen. Igen. Ezek vagyunk mi. Is, ilyenek is érkeznek, úgyhogy a leírásban... Tücskök. Tehát a leírásban nem rejtettem el, nyilván nem akartam leszpoilerezni azt, hogy miről is van szó, illetve mi is az, amin itt most mi már mondhatjuk, hogy hetek óta dolgozunk, igaz? Tehát, hogy itt az ötletelés egy-két hetet igénybe vett, aztán némi munka tőlem, némi munka Lalitól, Alex pedig szurkolt, és nem, ő is természetesen hozzáadta a dolgokat, tehát elindult, srácok. Mint azt a színes logót a szivárványal, a lángoló betűkkel. A lángoló betűkkel, igen. Tehát Alextól kértem egy logót, és átküldött egy ilyen, tehát ha elképzeltek egy nagyon borult, elborult pszichíria intézetet, ahol szájjal festéssel tölteik az időt a sorozatgyilkosok, körülbelül ilyen logót festettek volna nekünk. Egyébként rak be a leírásba, ugye, mert most a Facebookos csoportnak, ami még mindig nincs kint ugye a podcastek alatt, ezt én nem tudom, nem én vagyok a csatorna tulajdonosa. És, azért, mert vártunk rá, hogy most a nagy bejelentéssel, amit talán el kéne már sütnünk, ott van. Igen, viszont ott a profil képet a Discovery-be is állította arra a logóra, tehát ott meg lehet nézni. Jó, tehát srácok, először is, amit tudtok most csinálni, ahogy átmentek és átnyargaltok a podcast.hu-ra. Mekkora trükk. Mekkora trükk. Egyébként már van, aki itt leszpoilerezte saját magának, nagyon ügyesen rájött, vagy hát így gondolom véletlenül rájött a csalafintaságra. És hát egy picit szeretnénk is nektek erről a weboldalról beszélni, mert nem csak annyi lenne ezzel a dolog, hogy csináltunk egy weboldalt, hogy legyen. Mert önmagában ezért szerintem nem csináltunk volna, nem? Tehát, hogy ennek így nem láttuk volna értelmét, hogy ilyen lárpurlárt szinten működjön maga a weboldal, hanem azért csináltuk meg, és ami nagyon-nagyon fontos, mert szeretnénk nektek is, és ezáltal saját magunknak is tulajdonképpen plusz könnyebbséget, szolgáltatásokat adni bizonyos területen. Tehát... Én time-asszást adok szívesen. Tehát te time-asszást, rendben. Igen, Ryan ezt tolja. Csak hogyha valaki kérdezni. Igen, közben ugye mindannyian, akik most hirtelen tehát fogjátok magatokat és elkezditek az oldalt nézni, én meg itt rágom a körmömet, hogy... Mikor omlik össze. Hogy mikor omlik össze, de eddig még nem omlott össze, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy igazán meglepő, belerakom a leírásba a weboldalnak a linkjét, jó? Tehát amikor ezt ti már halljátok, akkor ti már látjátok is a nem is a podcast.hu-t, hanem konkrétan a minden egyes ilyen kis live alkalmával meg fogjuk adni a YouTube leírásában magát a weboldalnak a meta linkjét, tehát ahol eléritek a podcasten belül az aktuális adásnak a linkjét. Hogy ez miért fontos? Ha rákattintatok, akkor tulajdonképpen láthatjátok, hogy itt próbáltuk úgy kialakítani a dolgokat, hogy a YouTube-nak a favágóságát, a YouTube-nak a bénaságát tulajdonképpen kicsit így megpróbáltuk kiköszöbölni. Egészen konkrétan mi az, ami ebben nagy durranás? Több dolog is. Az egyik az, hogy láthatjátok, hogy itt egy egész jófajta kommentrendszer van, egyébként ugyanaz, mint amit a 444-en is használnak. Rengeteg feature van, viszont mindenkit szeretnénk már most megkérni, és ezért is csináltuk ezt az oldalt, hogy magára erre a csetelésre nyugodtan használjátok a YouTube-ot. Ha csetelni szeretnétek. Ellenben, ha valami értelmeset szeretnétek hozzászólni, reagálni, témát bedobni, bármi ilyesmit, akkor azt viszont megkérjük, hogy a weboldalon tegyétek meg. Itt lehet linkeket, itt lehet képet beilleszteni, lehet értékelni, lehet válaszolni egy üzenetre, megosztani, sőt, ami nagyon-nagyon fontos, és aminek én külön örülök, hogy ki is lehet emelni egy hozzászólást. És ez azért is lesz fontos, mert tervezzük, hogy havonta egyszer minden adásban egy top kommentet megpróbálunk kiválogatni. A legviccesebb, leghumorosabb, bármi legötletesebb, legintelligensebb hozzászólást, és havonta egyszer a négy legjobb hozzászólást versenyeztetjük, még nem tudjuk, hogy hogyan, majd eldöntjük, és a négy legjobb hozzászólás közül egy minden hónapban egy értékesebb valami kis ajándékot kapna. Tehát nyilván itt elsősorban ilyen Steam-es játékokra kell gondolni, de mert nyilván itt a postázás, hogy ne legyen benne, de egyébként akár még későbbiekben meglátjuk, hogy ha sikerül egy-két partnerrel megegyezni, akár még komolyabb kis igazi kézzel fogható ajándékot is tudnánk szerválni. Cover is kulcstartó. Igen. 3D-s tévé. Egyébként, igen. Annyit igazából el akarok mindenféleképpen mondani, hogy tök jó a YouTube komment, meg minden, viszont azt nem fogjuk figyelni. Tehát, hogyha szeretnétek tőlünk bármit, ilyesmit kérdezni, hogy ami tényleg olyan, ami értelmes, stb., azt ideírjátok, legyetek szívesek, mert ezt viszont fogjuk abszolút figyelni, és ami fontos, és amit el akarok mondani, hogy itt adás közben, hogy ha hallgatjátok, hogy mi volt, mi ez az oldal, mi ez a link, bármi témát, amit felvetünk, látjátok, a videó alatt találhattok egy leírás újratöltése gombot. Ezt olyan sűrűn eszeveszetten nem kell nyomni, csak amikor azt mondjuk, hogy beraktuk valamit a leírásba. Na, ide fogjuk berakni. Itt viszont időrendben abszolút láthatjátok majd, hogy konkrétan miről beszéltünk. Tehát, ha valaki esetleg elkalandozik, nem odafigyel, és csak fölkapja a fejét, hogy miről beszéltetek, akkor a leírásban megtalálja, és nem kell az egész oldalt újratölteni, és ezáltal a livestreamet is, hanem úgy csináltuk meg, hogy pillanat, hogy a leírás újratöltése gombbal egyből be tudjátok hívni a leírást. Mondjad, Alex. Egy picit, csak hogy már nagyon sok komment érkezik. Ryan, légy szíves, hallasd a hangod? Hallom, hallasz, hallotok? Sziasztok? Jó, én teljesen jól hallok. Igen, csak mert írogatták, hogy Ryan Hulk, mondom, jó van, akkor már feltudottam így is 6-ra, de akkor most 9-re. Tehát ez olyan lesz, hogyha Ryan kicsit hangosabban megszólal, akkor mindenkinek az agya gyakorlatilag a szemgolyóján keresztül fog kirobbanni a fülesből. Igen, mehet tovább. Tulajdonképpen egyébként azt nézem, hogy elég sokan elkezdték használni, és ami jobb, hogy itt most már végre tudunk ugye lájkolni kommenteket, illetve diszlájkolni, és egyébként én tudok végleg kitiltani is emberkéket. Tehát mindenkit megkérünk, hogy tényleg értelmesen, kultúráltan próbáljon meg társalogni itt. Nyilván kérdezik, hogy meg nem tudnánk-e megcsinálni a megállás nélkül betöltődős kommenteket. Hát próbálkoztunk, szerintem. Próbálkoztunk, és aztán egyébként amúgy nem sikerült egyrészt, másrészt pedig, de még ez talán kivitelezhető lenne, másrészt pedig ezt nem csetelésre szeretnénk. Tehát azt szeretnénk, hogyha ti is olvasnátok az itt bejött kommenteket, és arra válaszolnátok. Ugye itt lehet egy-egy kommentre válaszolni, nem kell azzal szórakozni, hogy belinkelgeted a nevét, vagy éj, mit tudom én, István, neked mondom, hanem olvassátok ti is itt a kommenteket, itt nem kell úgy pörgetni, hogy egy műsor alatt legyen 3000 komment, sőt, meg szeretnénk mindenkit kérni, ha egy értelmes kommentet lát, hall, stb., akkor azt lájkolja, ha valami ostobaságot, akkor azt be is flagelheti egyébként, spamnek jelölheti, vagy a dislike-olhatja, tehát nyilván ez tőletek függ igazából. Annyi, hogyha esetleg valakit zavar, hogy jobb oldalt vannak a kommentek, akkor persze, van egy ilyen kis széles kommentfal gomba, ki tudja rakni fullba. Kérdezték, hogy izé moderálva van a chat, nyilván, tehát itt nem lesz izé... Abszolút. Abszolút, nem lesz ilyen, iratkozzatok fel a csatornámra, 2001, tehát nem mindegy. Igen? Igen, tehát itt nincsen egyébként automatikus frissítés, ami viszont van, amit pontosabban automatikusan frissít, de nem pörög úgy a chatfal, nem is igazából szeretnénk, hogy pörögjön, tehát azt szeretnénk pontosabban, hogyha inkább lennének ilyen kis blokkok, felvetések, témák, amikre jönnek válaszok, és mindig szorosan az adáshoz kapcsolódóan, vagy esetleg mondjuk, ha van egy bármi kérdésetek, láttátok-e, stb., az is ide jöhet. Tehát a maga a csetelés, a poénkodás, ez nyugodtan mehet a YouTube-on, itt viszont mondom, szűrni fogjuk, végig fogjuk nézni, és eleinte én végig fogok, meg a Lali is, Alex is van ugye admin joga, és tulajdonképpen azokat azért rakosgatni fogjuk innenkin elég rendesen, akik nem képesek ezeket a szabályokat betartani, mert szeretnénk, hogyha itt ezen az oldalon egy olyan közösség alakulna ki, akinek a véleményére egyrészt lehet adni, másrészt pedig értékes hozzászólásokkal gyarapítja az adott témákat. És iratkozzatok fel a csatornámra. És lelkre felről. Szegény fel. Mostanában már teljesen elvesztett mindenki. Amúgy ez nagyon komoly ez a honlap, basszus. Jó lett? Nagyon komoly. Most így nézegettem, meg beregisztráltam ide a kommentes részre, hát nagyon, nagyon király, szép munka, srácok, ez tényleg nagyon komoly. Hát dolgoztunk is vele, az a helyzet, elég sokat. Csak hogy mindenki képben legyen, látni. A kommentes szekcióra, ha valaki följelentkezik, akkor azokat a kommenteket vissza lehet nézni. Tehát érdemes tényleg normálisan használni a kommentet, mert 2 év múlva, vagy 3 év múlva rossz lesz visszanézni, hogy valaki a te idióta kommentedet idézgeti össze-vissza. Igen, igen, egyrészt, másrészt... Tehát így próbáltunk meg szűrni, hogy tényleg kommentelésre legyen használva, és ne chatfalnak. Igen, most ez egyelőre még ugye mindenkinél szokatlan, tehát gondolom itt is még egyelőre még mindenki próbálkozik, meg nézegeti, hogy hogyan lehet ezt igazából jól használni. Hát még mi is szokjuk, nekünk is ez egy új terület, minden esetre azt szeretnénk elmondani, hogy nyilván ez még lesz fejlesztve, tehát nekünk is az lesz a fő cél ezzel kapcsolatosan, hogy új dolgokat is belerakjunk. Most nem akarom leszpoilerezni, de lesznek benne olyan dolgok, amik nektek is segítség lesz, nekünk is segítség lesz, és szeretnénk, hogy ugyan heti egy podcast van, de azért szeretnénk ide cikkeket posztolgatni, stb. Ha egy-egy kóp esetleg befigyel, azt is itt tudjátok majd nézni. Tehát úgy szálljuk ezt a szájtot, mint egy ilyen podcastes kemény mag, inkább talán. Hatja, nem tudom, hogy ezzel nem lövök mellé, srácok. Nem tudom, ti mit gondoltok róla. Szerintem abszolút nem. Hát nem. De te dear dur. Jó, hogy megerősítettetek. Nagyon jól működik az új kommentfal, csak ugye brutális mennyiségű komment jön, és általában úgy kattintok, hogy így 40 darabot betölt egyszerre, tehát így ja. Elég jól pörög most. Jó, na srácok, én folyamatosan fogom nézni egyébként a komment falat, ti is azért vadásszátok. Szerencsére itt egyébként lehet rendezni, tehát a legjobb alapján rendezem én egyébként nagyon sokszor, és akkor így ugye látom, hogy ki az, aki, melyik az a komment, amelyikre sok like született, és akkor nyilván azokat tudjuk majd jobban követhetővé tenni. Na mondjuk ez például egy jó future ellentétben ugye a YouTube-bal, ahol egy kommentet nem fogsz tudni visszakeresni soha. Viszont ha egy komment jó, akkor arra többnyire valószínűleg jobb értékelés fog születni. Tehát ja. Egyébként most látok is egyet, látom Lalinak 7500 forintjába került, hogy benyalhassa magát. Igen, az egyik legjobb, tehát eddig. Majd ha lesz pénzem, akkor próbálkozok én is, igen. Tehát. Viszont jött rá egyből egy válasz, Good Like-nak viszont ingyen nyalás volt. Tehát, hogy ugye neki egyébként ő 200 forintot fizetett a Good Like, tehát, hogy ő is kipróbálta. Ebből 100-at le is vont a PayPal kapásból, tehát, hogy így kösz. Van egy baromi jó e-mail, ezt a HR Horváth Roland animé Productions küldte, aki egyébként szokta nekünk csinálni ugye a Podcast Animatoret és a Countdownert is, amivel most indulott a műsor, ő csinálta, hogy ne össze-vissza akadozzunk itt az elején, hogy megy, nem megy, nem megy, nem megy, megy. Úgyhogy innen köszönjük, igen. Írjátok be, hogy HR Animations a YouTube-on, vagy hogy Podcast Animator, úgy a legkönnyebb megtalálni. És azt kérdezi egyébként, és nagyon jó a kérdés, hogy esély lesz-e arra, hogyha változik valami az oldalon, akkor küld a rendszer egy e-mailt. Tehát ha mondjuk új hír, vagy valami ilyesmi... Nem tudom, mire gondolt, tehát hogyha valami maintenance van, hogy mit tudom én, végre működik a kapcsolat funkció jobban, akkor küld-e e-mailt, vagy pedig úgy küld-e e-mailt, hogy új event lesz. Tehát, hogy úristen, ma podcast van. Nem tudom melyik. De mind a kettő jó egyébként. Egyébként csinálhatjuk, tehát hogy alapvetően, ha erre van igény, akkor sem eddig nem tart. Tehát csináltunk egy ilyen hírleveles ilyen értesítő történetet, oda fel lehet iratkozni, és akkor mindenki kap egy e-mailt, ha érkezik valami, aztán az e-mail alján maximum ott van a leiratkozás, ha esetleg már megunta, hogy mondjuk ugye tőlünk nem fogtok kapni naponta e-mailt, tehát azt hozzáteszem, tehát ha van egy kóp, vagy van egy valami ilyesmi, csak akkor fogjuk szerintem. Meg beszélgettük itt, hogy azért cikkeket is rakosgatnánk ki, főleg azokra a dolgokra, ugye, ami minket úgy érdekel, de egyébként nem tudtunk mondjuk podcastbe kibeszélni, vagy majd podcastbe ki fogjuk beszélni, tehát hogy mindenképpen jó lesz. Egyébként jó ez, hogy be tudnak illeszteni linket, ettől egy kicsit féltem az elején. De most is egy srác írta, hogy kedves Alexa, mai nap láttam magát, remélem nem kevertem össze senkivel, és egy képfeltöltéses link, és gyakorlatilag így nem is tudom, hogy hol van bevágni a fejem, de szerintem ez az Assassin's Creed, tehát így a sisak alá az elég bajazos fej, tehát így, de én voltam az, úgyhogy egyébként jó itt egyébként. Az idő ezeket nyugodtan, hogy a show notes-ba belerakjad, Alex, hogyha tudod, hogy hogyan kell. Nem. Jó, akkor egyelőre add meg nekem a linket, jó, és akkor én berakom. Mert ugye ezt külön kellett volna ezt a show notes-ot megnyitni, ugye? Igen, igen. Mert hogy én ezt nem tettem, igen. Viszont itt van TSM, figyelj csak, pitty, és már is ott van, ez a nézőket biztos rohadtul érdekli. Igen. Ez nagyon-nagyon komolyan néz ki, meg nagyon tetszik ez az oldal is, meg ez a sok újítás. Viszont nekem lassan mennem kell visszadolgozni. Várjál. Hát ez nem... Láttuk a fűnyírós videót. Ám, én azért, és láttad azt a képet, el is küldtem neked, amin ugye a Walking Dead nevű sorozatban az egyik részben valaki kiemelte, hogy ott vagyok, mint zombi, és tényleg úgy néz ki a srác, mint én, és hogy belevágták, ahogy ugye Ryan éppen lő a sörétessel, és én jövök felé, mint zombi, tehát ez a Daisy-nek szerintem egy újabb változata lesz, és baromi jó. Az a real life Daisy. Figyelj, igazából Ryan viszont akkor hadd kérdezzem már meg, hogy engem különösen érdekelne, hogy ezt a sok igen? töménytelen mennyiségű amerikai kaját, tehát ezt te mind magadba tolod egy ilyen adagot, érted? Mert, én úgy vettem akkor észre... Lehet, hogy ilyen 500 kilósan fogsz hazajönni, de tudod, tehát ilyen Én úgy vettem észre, hogy Ryan nem egyfolytában posztolgatja, hanem csak időnként, hát szerintem nem, vagy ezt teszed minden nap, tehát minden nap ilyen steaket, olyan burgerrel, meg olyan pizzán, ne, tehát... Nehogyis. Nem, mit tudom én így hetente kétszer, mit tudom én így mondjuk egy nagyobb hamburger, vagy borda, vagy ilyenek, de... De mondjuk az kell is, megmondom őszintén, tehát... Ja. Nem, hát az a lényeg, kedves nézők, hogy én a privát Facebookomat telespammeltem kajás képekkel, mióta itt kint vagyok. És igen, már csak a cicások, meg a tükörből csücsörítős hiányzik. De amúgy tényleg. Az Instagramos effekt. Az a baj. Itt nincsen cica, itt csak mosómedve van. Meg krokodil, nem? De én ezt úgy képzelem, hogy itt ilyen krokodilok vannak. Az film az nem Ausztráliában van, amikor ott tehát a krokodil, skorpió, tigris, vagy a tigris az pont nincs, de mondjuk, mit tudom én, fekete özvegy. Most fekete özvegy, azért ez nem a legszörnyűbb állat, amit el lehet képzelni. Hát megmondom őszintén, azért én nem tudom. Tehát ha jártatok Ausztráliába, ott minden meg akar ölni. Tehát ott találkozol valakivel az utcán, az olyan, mint a Daisy. Öld meg, még akkor is, ha azt mondja, hogy friendly. Tehát, hogy... Amúgy fejlesz. Mondjuk most már tudjuk, hogy veled miért nem szeretünk daisy-zni. Hát figyelj, egy csomó olyan kommentet kaptam, hogy az alá lövöldözős videó alá, hogy Ryan ezután már nem nagyon akarok veled beszélni, meg látom sokat a Daisy, meg mit tudom én, úgyhogy... De amúgy most spoilerezem a saját videómat, lesz egy GoPro-s first person shotgun-os lövöldözős videó. És amúgy milyen lövöldözni? Tényleg? Van egy srácnak egy sörétes, és akkor kölcsön adja neked, vagy mi? Aha, de nem csak sörétes, hát itt az, úgy képzeljétek el, hogy itt kb. Mindenkinek van fegyvere, de hát mit tudom én, ilyen 2-3 pisztoly, egy rakás, mit tudom én, shotgun, vagy... Figyelj csak, hogy kérdezzem már meg, nekem voltak szüleim kint Amerikában, nem régen, egy pár hónapja, és ott úgy volt, hogy volt egy bolt, tehát ilyen sportbolt volt, és hogy, tehát gyakorlatilag a boltnak a fele, de olyan boltot képzeljél el, mint a West End, és a boltnak a fele, az gyakorlatilag csak a fegyverről, meg a lőszerről szólt. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen hatalmas, tehát még rassan hűtők is lesznek tele hüvellyel. Tehát, hogy ott is így megy? Tehát, hogy ott olyan fegyverboltok vannak, hogy wow? Figyelj, ezt nem fogod elhinni, de a fegyverbolt, az kb. Olyan itt, hogy bemész a Walmartba. Itt tudom én, ott van a gyerekosztály, egyik részén airsoft fegyverek, meg tudod, ilyen kis műanyag puskák. Elmész két sorral odébb, és ott van egy vitrin, shotgunokkal, vadászpuskákkal, mit tudom én, két sornyi lőszer, íjak, nagyon durva, szóval itt konkrétan a Walmart van. Szóval mit tudom én, aki nem tudja milyen a Walmart, az képzelje el úgy, mint a Tesco-t. Szóval igen, olyan, a mint a Tesco egyébként. Az egyik pillanatban még, mit tudom én, chipset veszel, meg gyerekjátékot, akkor két sorral odébb mész, és konkrétan ott vannak a shotgunok, lőszerek, mit tudom én, vadászpuskák, szóval... Nekem, ugye voltál már bent a Walmartba, ugye? Persze. De, mert amikor beszéltem, tehát általában skype-oltam mindig a szüleimmel, így este, és mindig, mert akkor volt ott reggel. Most mi, hány óra van most ott? Itt most lesz egy óra. Egy óra, hát jó, kb. Mert ja, hogy... délután egy. Akkor ott másabb, aha. Mert hogy, tehát én azt hallottam legalábbis Salt Lake City-ben, tehát ott a Walmart, a sokkal szarabb volt, mint a Tesco. Tehát én nem tudom, hogy ez ott, ahol te vagy, ott milyen. Hát nem tudom, igazából szerintem ugyanaz. Igazából az túl sok különbséget nem vettem észre, annyi, hogy... Hogy tele van fegyverre. Azt hogy például, ami mondjuk minket így érdek... Hát egyrészt, másrészt az ilyen... Az ilyen számítógépes cuccok, mit tudom én, ez az ilyen szuper billentyűzet, meg szuper egér, meg ilyenek, ezek mit tudom én, fel annyiba kerülnek, mint otthon. Jó, lehet, hogy nem fel annyiba, de olcsóbb, szóval így kicsikét így vérzik a szívem, mikor meglátok. Figyelj, Ryan, akkor beszéljünk a lényegről, hogyan és milyen formában fogsz nekünk olyan okosan kell mondani, szállítani. Szállítani olyan különböző retina kijelzős számítógépeket, melyeket a szádba, gatyádba, füledbe rejtve átcsempészel a határon majd. Mindig eszembe jut a faszi, akinek tehát le volt fényképezve a határon, hogy gyakorlatilag a hasa egy ilyen kocka itt kilógott belőle, aztán elfogtak, és ilyen 4 darab MacBook így egymásra be volt pakolva a hasán. Tehát, hogy az biztos senki nem vette volna észre. Nagyon okos. Ezért eszek, hogy hízlalom magamat, tudom, és akkor utána szépen benyomom az összes laptopot, meg iPad-et, lehet, hogy utána kicsit tisztítani kell egy pár napig, de szerintem haza tudom vinni. Jó. Írják egyébként, simán jó megvan. Az oldal, simán csak Zsédav kicsit halk. Tehát, hogy igen. Tehát, egyébként írják azt közben, hogy nem tudom, hogy akarjátok, de jól néz neki, ha nem lenne továbbra sem reklám az oldalon. Nem szeretnénk, tehát nem akarunk ilyen Google-ös, AdSense-es ilyen bazárt csinálni gyakorlatilag az oldalból. Tehát az biztos, hogy nem lesz. Szeretnénk inkább arra figyelni, hogy használható legyen mindenféle tekintetben, tehát az lenne gyakorlatilag az elsődleges szempont. Ryan, egyébként nem tervezed azt, hogy amikor hazajössz előtte, mit tudom én, egy előfizetésen vásárolsz 15 darab TNT iPhone 5-est vagy 4-eset 0 dollárért, és mondjuk esetleg hazajössz? Tudom, ez ilyen nagyon magyar, nem, de... Nem tudom, nem gondolkoztam még. Mert Alex mondta, amikor kint voltak a szülei, hogy ilyen nulláért dobálták az emberek Igen, után. Csak ugye például az iPhone-nal az a probléma, hogy ott, hogyha nem vagy állampolgár, akkor nem vehetsz, tehát nem köthetsz két hónapos hűségnyilatkozatot egyáltalán, mert ők mindenki tudja, hogy mire használnák a sutyú európaiak. Tehát, hogy mert gyakorlatilag 60 dollárért veszek neked a legújabb, mit ami most kijön az iPhone 6, fogadjunk, hogy nem lesz 80 dollárnál több ott, két hónapos semmilyen hűségnyilatkozattal. Tehát, sőt, a hűségnyilatkozat pont arra kell, hogy ne vidd el a telefont onnan, érted? Aha, értem, értem. Ja. Na és Ryan egyébként, mikor jössz haza? Úgyhogy... szeptember 12-én megyek haza, és képzeljétek el, úgy tűnik, hogy valószínűleg az lesz, hogy szeptember első hetében én egy jó pár napot el fogok tölteni Csarninál, úgyhogy valószínűleg onnan is fog majd így jelentkezni. És hát 12-én megyek haza, 13-án fogok hazaérni, de én ugye aztán 20-valahanyadikán már megyek is tovább, vagy még előtte Angliába, szóval így eléggé mozgalmas lesz a szeptemberi hónap számomra. De jó, jó kis kaland, igazából nagyon-nagyon élvezem, tényleg a munkatársaim, akikkel dolgozok, nagyon jó fejek, nagyon-nagyon bírnak, úgyhogy El vagyok. Sajnos az internet az annyira nem jó, eléggé gyenge, de... Mi gyenge? Eléggé király. Az internet. Ja, igen. Szóval érted, az gondolnád, hogy eljössz. Igen? Semmi, csak olyan, mint a ráadásul késve is hallanánk, nem? Vagy nagyon, minket? Tehát Ryanhez, amíg eljut a cucc, meg amíg tőle visszajön ide, tehát az olyan, mint amikor beszélek, és akkor belebeszél, mert hozzá még nem ment el, hogy én beszélek. Úgyhogy, elég nagy a késés sajnos. Kicsit olyan, mint amíg telefonon beszélnék, hát, ilyen vezetékesen. Igen. Ja. Hát igen, itt egy kicsit más, meg a net is sajnos olyan rossz. Kezdjétek el, hogy azt gondolná az ember, hogy kijön Amerikába, és akkor hittem ilyen 20 gigabájtos net, meg mit tudom én, wow! De nem. Itt kb. A letöltés, feltöltés az 1 mega alatt van konkrétan. Az a poén, hogy ezt én is néztem, és tehát, hogy például mondja például Angry Joe, hogy a legjobb netet vette, ami van Texasban, ami 100 megabit per szek. És az a legdrágább. Na most ugye nem is tudom már melyik szolgáltató megcsinálta azt, hogy most már itt 1 gigabit per szekes neted lehet ilyen 10.000 forintért. Tehát, hogy én nem tudom, hogy mennyire működhet, de hogy mikor fognak a többiek felzárkózni. Nálunk eléggé, tehát nálunk egy egész, tehát Európában ez a UPC-s történet, meg ezek elég magas színvonalok egyébként így a világhoz képest, hogyha megnézed. Igen. Tehát így fillérekén van ilyen 120, meg amely 240, meg tököm tudja, érted? Igen, de egyébként azt hozzáteszem, hogy még Ausztriában is sokszor jobb. Itt egy 120 megás net, az baromi drága, és itt például ebben a régióban, ahol én vagyok, itt például nincs is vezetékes, csak ilyen, nem tudom, ez a műholdas, vagy én nem is tudom, hogy ez hogy működik pontosan. Aha. Szóval elég hát fura. Akkor azért késik ennyire a kapcsolat. Igen, valószínűleg. Meg hát nagyon gyenge, mondom. Jó van, figyelj Ryan, akkor hát kösz, hogy itt voltál, meg kösz, hogy benéztél, és amikor úgy adódik, azért szívesen látunk. Én azért annyit mondanák, hogy ha találsz esetleg egy hölgyet, akkor egy zöld kártyáért cserében érdemes lesz elgondolkodnod a házasságon. Lehet, hogy jobban jársz. És nekünk is intézhetnél pár darabot, tehát... pár darabot, mert egy nem elég neked, vagy mi. De pár darab, mi nekünk, igen. Tehát nekem, Lalinak, neked, stb. De nekem már nem kell, tehát, hogy... Ja. Te már kint élsz Amerikában. Nem, tehát... amúgy... Nem, én már... Ja. Tehát nekem van feleségem, erre gondoltam konkrétan. Hát az élet gyorsan halad. Sziasztok, Trotati! Gyere ki, Alex! Mert én rohanok, szállingózok is. Okay. Jól van, oké, és mindenképpen megpróbálok majd meg jelentkezni, meg jó lenne még így veletek nyomatni még a podcastet, mert esküszöm hiányzik, szóval így most nagyon jó volt így veletek beszélgetni, meg újra itt lenni. Csak tényleg az a baj, hogy egyszerűen most is úgy tudtam, mondom, ide jönni géphez, hogy skippelnem kellett az ebédet, meg a vacsorát, hogy tudjak magamnak generálni egy kis szünetet, és most már mennem is kell vissza. Úgyhogy még egyszer köszi, hogy itt lehettem. Mi is köszi. És még majd jelentkezek. Jól van, rendben. Rólad. Igen, aztán jól akkor van. Jó lövöldözést. Orba, ne vágd magad, tudod. Nem. Jól van. Jól van. Sziasztok. Na, szevasz. Sziasztok. Sziasztok. Hú, hát ez ilyen tök vicces volt, nem? Tehát, hogy teljesen az érzésem volt, hogy ilyen, mint amikor CB-ztem gyerekkoromban még, hogy elmondtam, és akkor így vétel. Így vártam, tudom, igen. És vártam, akkor... hogy mikor fog rá válaszolni, és nála hallottam vissza, hogy még csak most mondom azt, amit az előbb mondtam. Tehát nagyon durva. Hát igen, pár ezer kilométer azért befigyel. Azért ez egyébként durva még így is, nem? Hogy így pár ezer kilométer, és így simán beszélgetünk. Vagy hát annyira nem is simán, de hogy teljesen... Nem mindenhol van így, mert ugye itt van ez a Google Fiber, vagy mi a franc, ami ilyen másfél gigás netet csinál, meg vezeték nélkül, meg ilyesmi. Azzal működik rendesen, tehát azzal nincs gond. Uh-huh. Közben jött egy komment, illetve egy komment jött, és aztán jó páran belájkolták, hogy mi ez a jegyvásárlás. Tulajdonképpen a jegyvásárlás az, ami oda van írva, de azért elmondom. Tulajdonképpen ez egy ilyen tiszteletbeli, tehát egy jelképesen vásárolsz egy jegyet. Ugye ez a műsor teljesen ingyenes, bárki meghallgathatja. Nagyon örülünk, hogyha hallgattok bennünket. Azt hittem, azt fogom mondani, hogy bárki meghallhat. Hát egyébként benne van a pakliba, tehát, hogy de ennek sok értelme van. Viszont nincs értelme, de legalább nagyon félelmetesen hangzik, igen. Igen, hogy... tehát vehetsz egyet, de bárki meghallhat. Ez legyen a headlinerben. És az ékék. Tehát... ez legyen a headlinerben, tehát bárki meghallhat, és te is, úgyhogy most vegyél jegyet. Szerintem ez egy jó marketing fogás. Nem, ez kicsit olyan, tudod, mint amikor van az a típusú ember, aki ilyen öreg pesszimist, és bármi jót mond, az mindenképpen tud rá egy olyan dolgot mondani, ami az egészet kinyírja, tudod. Tehát, igen, tehát itt vehettek egyet, bárki meghallhat. Igen, tehát így. Volt egy haverom, és akkor azt csinált ezt állandóan, hogy mit tudjunk, kimentünk a strandra, de gyönyörűen süt a nap, jaj, és bőrrákot okoz. Tudod, tehát, hogy így. De várjál, akkor itt most megállja a helyét a volt egy haverom kifejezés? Nem. Még mindig van egyébként, csak már nem haverom. Mindig vannak haverjaim, csak nem ő. Tehát... Ja, nem ő, igen, hanem sokkal szimpatikusabb és kellemesebb emberek. Tehát, hogy ez a jegyvásár lesz, ez tulajdonképpen arról szól, láthatjátok a háttérben a lényegét. Most, aki rákattint, az láthatja a lényegét. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy támogatás tulajdonképpen nem más, csak nem szerettünk volna ilyen donét, meg támogatást, meg stb., hanem szerettük volna, hogyha nem csak annyira, hogy elkülditek, és akkor mi megköszönjük, hanem elkülditek, megköszönjük, és egy ilyen kis tiszteletbeli, ilyen kis dicsőségfalra kikerül az, aki adományozott. Összegtől egyébként teljesen függetlenül, de az összeget meg fogjuk jeleníteni azért, mert ha valaki 1 forintot küldene, azt is ki fogjuk rakni. Na igen. Most elintézted, hogy tele lesz 1 forintossal a fal, tehát... Nem, egyébként gondolkoztam rajta, hogy mennyire bunkosság lenne kiírni, tudod, hogy hogy bizonyos összeg alatt, tudod, mint az ilyen versenyeken, hogy igen, indulhatsz, de fenntartjuk a jogot, hogy saját magunk bíráljuk el, hogy gagyi vagy-e, vagy se. Tehát, úgy kell csinálni, mint a Humble Bundle-nél, hogy minél többet fizet valaki, az lesz az első. Tehát ott nem is úgy mondasz, van, hülyes. Ott is úgy van, hogy mit tudom én, aki fizet $1000, és mondjuk a többiek nem fizettek csak 500-at, 20-at, 10-et, akkor úgy megy sorrendbe, hogy először van az 1000-es, alatta az 500-as, alatta a 400-as, és akkor megy lefele. És minél kevesebbet fizet valaki, annál lejjebb van a szégyen falon. Igen, mehet tovább. Wow! Szégyenfaltok! Szégyenfalt! Aki már küld pénzt, az szégyenfalt. Nem, tehát, a szégyen, aki... előzi meg... Az igen, meg. Az a szégyenfalt. Tehát, ha aki leelőzi az elsőt, az a király, a többi az a szégyenfalt. Na jó, ekkora baromságot régen mondtam már. Lájtosabb. Kicsit mondják, hogy lájtosabban, mert good luck szóhoz sem jut. Tehát, hogy tényleg is, ez viszont így igazán kellemetlen. De fiúk, na jó, bocsánat, hogy közben szúrok. Ha már a pénzköltésről van szó, akkor még 5 percig 15 euróért meg lehet venni a Kerbal Space programot. Jaj, de gondolkodom rajta. Ami szerintem zseniális. Én is. Gyorsan tolom is be a linket. Nem tudom, mi legyen, megvegyük kollektív. Hát én már beletoltam pár órát. Alex, de... mi gondolsz? Hát nem tudom. Nem tudom. Az a baj, hogy ez... Túl drága nekem a 15. Beszélj egy kicsit róla, légy szíves. Jó, alapvetően ugye az egész az a probléma, hogy még csak béta. Viszont egy olyan csoportosulás kerekedett körülötte, akik eleve már a bétához zseniális tartalmakat gyártanak, és már a mostani állapotában is én azt mondom, hogy megéri a 15 eurót. Tehát ez egy olyan játék, hogy a mostani állapotában leülsz, és simán bele tudsz tolni 50-100 órát. Alapvetően maga a program az nem más, mint egy képzeletbeli világnak, az űrprogramjának a lemodellezése. Tehát űrhajót kell építeni, meg repülőgépet kell építeni. Hogyha elválasz bizonyos megbízásokat, akkor azt a lehető legkevesebb pénzből kell megcsinálni. Lehet kutatni benne, föl kell fedezni idegen világokat. És ami a legszebb az egészben, hogy valós fizika alapján működik. Tehát, hogyha a légkörbe mész mondjuk rakétával, meg repülővel, akkor az sem mindegy, hogy milyen sebességgel mész, van-e szárnya az repülőgépen, meg ilyenek. Engem ott fogott meg az egész, ja bocsánat. Mondja nyugodtan. Hogy ott fogott meg ez az egész, hogy olvastam ugye az értékeléseket, mindenki azt mondja, hogy úristen, vedd meg most, de én olyat próbáltam olvasni, ami nem arról szól, hogy 11/10, úgyhogy, hanem, hogy valamit ír is róla, tehát, hogy bár nyilván ők is mondanak valamit, tehát a PD is nem van ilyesmivel. De miket írtak? Hát ilyeneket, hogy... hogy milyen negatív kritikák voltak. Nem negatív, hanem azért mondom, hogy 11/10, tehát hogy többet adott, mint a 10, érted? Tehát, hogy csak aha, ezzel van tele a fal, hogy mindenki imádja meg, milyen jó. Csak én akartam valamit olvasni is erről, nem csak azt, hogy azonnal vegyem meg, hanem valami mást is. És azt mondta az egyik csávó, nagyon érdekes volt, hogy a kislánya megkérdezte tőle, hogy jutottak el az... Tehát, hogy volt az első holdra szállás, tudod? És hogy meg stb. És akkor mondta, hogy most olyan bonyolult lenne elmagyarázni, hogy mit tudom, és akkor jutott eszébe, tehát így elmesélt, hogy eszébe jutott, hogy a Kerbal Space van, és akkor mondta, hogy hogy odaültek, és egy fél óra múlva már landoltak a Holdon, érted? Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon menő az egész. Én nekem egy fenntartásom van ezzel az egésszel kapcsolatosan. Pontosabban ez nem is fenntartás, hanem ami miatt gondolkodok rajta, hogy beruházok erre vagy sem. Az pedig az, hogy nem tudom, hogy ez mennyire fog igazából lekötni. Tehát, hogy mondjuk én tipikusan az a gamer vagyok, aki fáradtan, kicsit kikapcsolódásnak, stb. Leül, és akkor mit tudom én, egy óra tudod. Tehát, hogy erre így megfelelő, vagy ez ilyen tipikus az, hogy mint mit tudom én, a Minecraft volt ilyen annó, tudod, hogy órákat ott építgettél, és sosem volt kész, tehát, hogy... Vagy... Hát, mivel sandbox játék, ezért ez sosincs befejezve, úgymond, de mindig vannak benne nagyobb kihívások, amiket, hogyha az előtte lévőt teljesíted, akkor sokkal nagyobb élményt jelent elérni. Várjátok, ezt próbálom még egyszer megfogalmazni, tehát az lenne a lényeg. Jó lenne, mert ez így nagyon nem jelent. A sánta kutya! Ez így nem jelentett semmit, igen, pontosan. Tehát, hogyha azt kitalálod, hogy szeretnél a bolygó körüli pályára állni, az már eleve egy kihívás, de hogyha ezt megcsinálod, akkor ott a következő lépés, hogy itt van egy hold, nem sokkal messzebb, mint a bolygó körüli pálya, és akkor oda legalább eljutni. Utána pedig le akarsz szállni. Utána, ha már egyszer leszálltál, akkor vissza is szeretnél jutni. Tehát így mindig van egy következő lépcsőfok, amíg el lehet menni, és azért kihívás van benne bőven. És ez mennyire valós fizikán alapul? Tehát, hogy ez az olyan, mintha én lennék a NASA, és korlátlan mennyiségű pénzzel rendelkeznék, és építkezhetek? Vagy inkább kicsit ilyen, Tehát mondjuk annyi köze van az űrhajózáshoz ennek, mint mondjuk az autóversenyzéshez a Need for Speednek, vagy ebbe azért nagyobb mélységek vannak. Nem tudom, érted a kérdést. Jóval nagyobb mélységek vannak, és csak hogy a NASA-t idekössem, a NASA az elkezdte támogatni őket. Csináltak a NASA-nak egy külön küldetéssorozatot, ahol azt hiszem aszteroidákat kell befogni, és annyira jól sikerült ez az együttműködés, hogy a NASA az ilyen oktatási célra elkezdett egy saját külön ágat leválasztani ebből a programból, és elkezdte ezt fejleszgetni. Tehát lehet, hogy Amerikában, az iskolákban nem sokára majd ezzel mutogatják a bolygókat, meg ilyeneket, meg a fizikát, ami az űrrepüléssel kapcsolatos, mert annyira jó. És annyira jó szemléltető eszköz. Egyébként például el lehet benne menni a Marsra? Nem valós bolygók vannak benne, de kb. A naprendszerünknek egyfajta másolata. Nem tökéletes, például a kiinduló bolygónak is nem egy holdja van, hanem kettő, de van benne olyan kihívás, hogy olyan, mint hogyha a Marsra mennél NASA-ként. És tényleg olyan, mint egy virtuális Lego. Viszont annyit beszélgettünk róla, hogy már kifutottunk az időből. És kikerült a napi ajánlatok közül. Igen. Aki eddig megvette, annak szerencséje van, aki nem, az majd legközelebb. De tényleg egyébként? Halál komoly. 19 óra 0-0 percig volt akciós. Na. Jó, tudom, szóltál már tegnap, de most győztél meg igazán. Nem baj, szoktak akciózni kb. 2-3 havonta, tehát érdemes figyelni. Ha más nem, akkor érdemes berakni ebbe a, hogy hívják ebbe meg a most ugye meglátja listát. A rengeteg, fél most megvette ugye a rengeteg reseller, és akkor majd a kulcsokért ugye zseniálisan lehet őket vásárolgatni. Igen, egyébként igen, itt írják, hogy ő ez az új felület annyira jó, hogy most megyek, feliratkozom Krefferre, hogy leiratkozhassak róla. Tehát, hogy az a durva igazából, hogy ez a Krefferes poén, ez szinte soha nem mondható meg. Tehát, hogy... Igen, tehát... Szegény Kreffer ezt mai napig bánja, tehát hogy... Ő igen egyébként? Vagy nem tudom amúgy, hogy ő mit szól ehhez, vagy hogy ő mennyire... Tehát te beszéltél vele erről egyébként? Tehát ő nem bánja, hogy ezzel poénkodunk? Mert nyilván nem fog senki ezért leiratkozni. Nem. Egyébként az is lehet, hogy még reklámozzuk is, nem? Hát de, mert egyfajtában elhangzik, hogy Kreffer! És most iratkozz kell fel Krefferre! És vegyél Krefferes bögrét! És vegyél Krefferes pólót! Jó, azért ezt így én nem hallottam még tőlük. Azt hiszem kicsit eltúlasztod ezt a dolgot. Én úgy érzem. De van benne valami. Igen. Na most van az, hogy Kaverinek ugye az újdonsült beüzemelés, az 5 perc alatt állítottuk be. Igen. A mikrofonját, és most úgy recseg, hogy gyakorlatilag mindjárt meghalunk. Mit csináljunk? Azt csináld, légy szíves, hogy menj be, ez kicsit sem vagyunk most amatőrök egyébként. Menj be a programba, menj be a preferences-be. És a buffernél a 432-eset állj egy kicsit feljebb, majd vissza le. Ennyit kell csinálni. Majd lép ki a preferencesből, és akkor menti el. Jó például? Igen. Na, jó, akkor. Ezt elfelejtettem mondani közben egyébként Kaverinek, mert ugye 5 perccel a műsor kezdete előtt kezdtük el ezt csinálni, úgyhogy... Igen, sajnos. Úgyhogy ez még most nekünk megengedhető. Így az egy 40-50 perc alatt, tehát. Egyébként kérdezték többen, hogy közben nézem a kommenteket. Alex, láttad ezt a metálos képet, amikor a kis banjoddal a jobb alsó sarokba egy metal partin szerepelsz? Ez megvan? Nem, az a baj, hogy olyan sok komment töltődik be egyszerre, hogy már nem lemaradtam róla. Várjál, akkor a show notes-ba belerakom, jó, hogy mindenki... tehát, hogy senki nem maradjon le erről a dologról, mert ez szerintem zseniális, tehát, hogy na, annyira jó cuccokat küldetek nekünk, hogy komolyan mondom, hát néha már én szégyellem magam, mert sokkal igényesebbek, mint amiket mi elkezdünk néha csinálgatni saját kútfőből. úgy írom, hogy Alex és a metal kép. És odaírom, hogy fanart. Azt hittem valaki, hogy csodálkozom, hogy az oldal neve nem covery.hu lett. Mi is csodálkozunk egyébként, tehát... Hát, nagy volt a kísértés, de már foglalt volt. Hoppá, valaki talált egy másik forrást a Kerbal Space programra, ahol egészen pontosan, ha megtalálom az árát, 10 euró. Ne és PayPal-al is lehet fizetni, de... Akkor ezt a linket szerintem... Akkor ezt szerint bedobod a show notes-ba. Hát okay. Dobd át, vagy dobd be a show notes-ba szerintem. Ez teljesen megér annyit, hogy, hogy ezt berakjuk. És szerintem én lehet, hogy le is csapok rá egyébként. Aztán akkor majd így adáson kívül a segítségedet majd akkor majd kérem, hogy hogyan lehetne, meg szóval érted. Oké, okay, az alapokat azokat szívesen megmutatom, utána pedig mindenki fantáziájára van bízva, hogy merre is hogyan indul el. Viszont képzeljétek el, itt a kommentekben szerencsére kommentrendszer működik, és így el tudtam csípni ezt a kommentet, még nagyon az elején jött, de én itt kiemeltem magamnak, hogy ilyen kis házi 3D printer, tulajdonképpen egy ilyen kis dobozka, berakom arra ezt is én jó. Is lecsaptam. Ezt ez a Craftbot, ugye? Igen, ez a Craftbot. Nem tudom, te elolvastad pontosan, vagy megnézted a videót, hogy miről is van benne szó? Vagy, tehát, hogy nem mi igazán, a terv? De az adás után szerintem ezt fogom megnézni. Nekem ezzel az a bajom, hogy ez ugye ilyen adakozós oldal, hogyha jól értem. Az. És ugye már összegyűjtötték a pénznek többszörösét, de mire ez elkészül, addig még szerintem minimum egy év. Igen, gondolod? Valószínű, hát azt írják, hogy 16 nap. Azt írják, hogy 16 nap van hára. Hára, hátra. Ha. Igen, ez igaz, de a pénzgyűjtésből van 16 nap hátra. Uh-huh. Most itt volt például, aki 500 dollárt adott bele. Azért az nem semmi egyébként. Vagyjuk lehet, hogy mit tudom, fognak és 500 dollárt így maguknak odaadnak, hogy lássák, hogy hú, valaki már 500-ot beletolt. Lehet kötve, ilyen egyébként. Ez nem egy magyar dolog. Ez nem egy magyar oldal. Tehát. Mert azt nézem egyébként, hogy update-elik. Ben van egyébként a leírásba srácok, aki esetleg kíváncsi rá. Várjál, nem az oldal, az Indiegogo, az nem magyar, viszont a helyszín, ahonnan ezt felrakták, az magyar. Az ha magyar, megnézed igen. A fejléc alatt, akkor Budapest Hungary. Meg Attila Horvát. Hú, meg kéne keresni egyébként a srácot. Nem keressük meg? Vagy a következő műsorban? Érdemes lenne. Tehát kitől lehetne több információt szerezni egy ilyen dologról, mint attól, aki éppen ezt csinálja? Find me on Twitter. Twitteren ott van egyébként a srác. Szerintem vegyük fel vele a kapcsolatot. Mindenféleképpen. Na, oké, akkor ezt én elkönnyezőztem magamnak, akkor egyelőre ennyi. Igazából ugye ebbe az a lényeg, hogy saját magad házilag ilyen kis mini printert, 3D printer. És most azt nem tudom egyébként, hogy emennyire árulnák. Ha jól van ennek valami ára? Akkor 400 valami dollár. 300, nem, odaadják ingyen. Van ennek valami ára? Nem, tessék, itt van, vigye! Jó, nem így gondoltam. Várjatok, augusztusi szállítás van benne. Ez nagyon durva. Jó, de mondjuk azok már elfogytak, tehát a 399 dolláros az augusztusi szállítást ígért. És hogyha megnézitek, akkor vannak update-ek, és az utolsó előtti update, ami egy napja készült, abban már szerkezeteket mutogatnak raklapon. Igen, én is azt nézem egyébként, tehát, hogy itt az update-ben, itt a raklapon ugye rajta van az alap felszerelés, VIP B-kör, 400 dollár a végleges ár, ugye? Igen. Uh-huh. az mennyi pénz is? 60 ezer forint, igaz? Még mindig fel annyiba kerül, mint amennyit egyébként legutóbb néztünk, ha jól emlékszem. Igen, de egyébként 91 ezer forint. Mármint honnét gondolod? Vagy most átszámoltad? Most átszámoltattam, $400 forintban 91.512 forint, 23 fillér. Ilyen erős a dollár. Wow. Hát, mindig 200 fölött volt, azért is akadtam meg egyből azon, hogy mekkora összeget mondtál. Na jó, mindegy, akkor én vagyok igazából eltájolva. Így viszont az ár, hát még így is 30-40 ezerrel olcsóbb kb. Ja, minden esetre vegyük akkor majd fel vele szerintem mindenféleképpen a kapcsolatot, mert azért nem lenne rossz egyébként, hogyha így tudnánk egy ilyen komolyabb gyártóval beszélni. Érdekelne egyébként, hogy mi inspirálta egyáltalán. Biztos, hogy alapvetően otthon már nagyon régóta ezzel foglalkozhat, ha ezt így gyártani akarja, nem? Meg így kirakta ide. Igen, és valószínűleg tényleg tud olyan célokat mondani, ami miatt érdemes egy 3D printert beszerezni, vagy ezzel legalább elgondolkozni. Eddig, amiket láttam, azok nem voltak annyira meggyőzőek. Főleg nekem ez a fura felület, ami nem annyira tetszett. Tehát, hogy tudod, hogy tehát ha most ezt ott még csiszolgatni kell, még azt mondom, oké, de ha csiszolgatsz valamit, akkor az már soha nem lesz olyan, nem? Vagy le tudod azt úgy csiszolni, hogy az annyira jó felület legyen, és arra egy lakléteget mondjuk rányomva, mit tudom én, tényleg egy igényesebb pendrive dokot mondjuk elő tudsz, vagy el tudsz precíziósan készíteni. Ez jó lehet? Egyébként ez a technika arra szerinted, most nem kifejezetten erre a indigós, vagy indigogós cuccra gondolok, hanem úgy általában 3D nyomtatókra. Te láttál már ilyet egyébként működés közben élőbe? Az a baj, hogy nem, ja, már eléggé utána olvastam, és rengeteg videót nézegettem direkt elkészült végtermékekről, és nekem pont az a problémám, hogy vannak olyan alakzatok, amiket nagyon-nagyon nehezen tudnak pontosan kinyomtatni. A pontosan azt úgy értem, hogy például, hogyha van egy ilyen téglatested, és azt kicsit megcsavarod a tetejét az aljához képest, akkor ilyen ívelt egyenesek keletkeznek. És azok ugyanúgy, ahogy a játékok pixelesek lesznek alacsony felbontáson, azok az egyenesek ugyanígy kicsit recések lesznek. És ez ugye attól függ, hogy mennyire jó a felbontása a 3D nyomtatónak. De ha teljesen egyenes téglalapokat nyomtatsz, aminek mondjuk túl sok értelme nincsen, akkor viszont mármint biztos van. De hogy mondjuk ha valami extrém, vagy valami normális kreatív dolgot akarsz, akkor nem tudod feltétlen csak egyenesekből megoldani, de akkor semmiféle recésség nincsen? Tehát például egy derékszöget hogyan tud legyártani? Ezt a derékszög kérdést, ezt gondold újra, mert ugye egy derékszög sokféleképpen állhat térben. Hát mondjuk úgy, mint egy tégla. Tehát egy szabályos téglát téglát szerintem gond nélkül le tud nyomtatni, és ilyen nagyon egybefüggőnek fog kinézni. Igen? Tehát olyan, mintha öntött műanyag lenne szerintem. Jó. De erről tényleg érdemes lenne olyan embert megkérdezni, aki már látott ilyet, meg használt ilyet. Ja, jogos, mert most itt igazából csak így kb. Kitaláljuk a dolgokat. Találgatni, igen, elég problémás. Igen, igen. Egyébként közben raktak be videót ilyen 3D nyomtatóról. Most nincs időm megnézni, de el fogom rakni magamnak, és akkor... Nekem olyan kell, ami ad ki olyan hangot, hogy bizz, bizz, bizz. Olyan van. Szerintem bármelyik megfelel erre a célra. Igen, tehát ha csak ennyi az igényed, akkor Alex, ne. Tehát akkor ne várj tovább, az elsőt vedd meg. Sőt, nem is kell 3D, 2D is tudja ezt. 2D-s nyomtató. Jó, de a 2D-s nyomtató csak azt tudja, hogy buz, nekem víz kell. És ez már biztos? És hogyha fordítva nyomtatsz vele? Az is rakjé. Tehát nem, de elegem van, hogy fordítva, meg izé, meg aztán vegyek 3D nyomtatót a zsarnai piacon, persze. Ott valaki, tudjátok, majd az ilyen. Valaki belinkelt ezt a Peachy Printer nevezetű dolgot, és ez tök érdekesen dolgozik. Ha jól látom, úgy működik, hogy egy ilyen folyadékszerű anyagban, vagy ilyen zselészerű anyagban elektromos árammal hozza létre az alakzatot magát. Ezt szerintem be is linkelem ide a videóba. Ez egy elég érdekes hozzáállás ahhoz, hogy ugye nem fölépítik magát az anyagot, hanem kivonják meglévő anyagból. Ha, tehát tulajdonképpen fordított logikán működik. Valaki, Cody Genius írja, Alex, vegyél meg, nyomtató vagyok, biz. Én vevő vagyok, tehát engem ezzel megvettek. Innentől fogva, win. Egyébként írja Ádám, hogy a 3D nyomtatók állíthatóak, hogy mennyi idő alatt készítse el a cuccot. Minél tovább tart, annál pontosabb. Bár ezt részletesebben írtam már az 52. podcasthez, ahol hosszabban tárgyaltátok ezt. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk azt mondod, szánok rá időt, és nem érdekel, mint mondjuk egy videórenderelésnél minél jobb minőség lesz, annál többet vársz, akkor elvileg itt is akkor tudsz ezzel javítani, nem? Tehát mondjuk akkor egy komolyabb alakzatot nyilván érdemesebb, hosszabb időn hagyni futtatni. Mondjuk ez már, ez a 90 ezer forint, ez az a kategória, nem, ami nem annyira egetverően drága. Hát nekem mindig ott felhasználással van a problémám. Igen, tehát mindig ott van az a probléma, hogy anyag kell hozzá, és mire használod. Tehát most ahhoz, hogy elszorakozz magadnak, és még utána fizes 50 ezer forintért vizét, műanyagot, meg mit tudom, mi kell abba bele, hát nem tudom. Hát igen, ilyen műanyag. Azt néztem, amúgy ilyen 10 rongy egy ilyen tekercs. Ami de, kell de hogy érted, mert hogy gyártasz valamit, hát az olyan lesz, az olyan is lesz, tudod, tehát mint amikor megveszed az Apple.iphone-ét, érted, tehát hogy aha. Na érted, amit mondok. Igen, tehát egy kicsit ilyen kínai, gagyi kínai feelingje lesz, azt mondod? Hát nyilván, tehát ilyen nagyon vásárli. Tehát mert nyilván az, amelyik normálisan tud műanyagot nyomtatni, meg ami olyan, hogy wow, az ugye gyárakban van, és annyiba is kerül. Tehát, hogy itthonra még ez szerintem nagyon kezdetleges. Jó ötlet, meg aranyos, meg mit tudom én magadnak, oké, de hogy úgy mire használod azon kívül, hogy nyomtasz magadnak egy Pokémont, mert eddig azt láttam a legkreatívabbnak, tehát igen, azt hiszem. Láttam jobbokat is, de tényleg. Múltkor valaki belinkelt egy videót, hogy egy YouTube videós megmutatja, hogy mire jó a 3D printer, és volt 4 epizód, és mind a 4 epizódban ilyen, nem tudom, ilyen 100 forintos dolgokat nyomtatott, amiért lusta volt tulajdonképpen lemenni a boltba. Ez így... Mondjad? Ja, nem, csak közbe küldtek egy képet, csak mielőtt eltűnik, beillesztettem TS-re. Ezt rakd a videó alá, tehát ez a videó, vagy a stream elejével vonható össze. Berakod, Lali? Igen. Igen, tehát, hogy itt is valószínűleg az a probléma szerintem, hogy egyelőre még az emberi fantázia az, ami ezt kicsit még... Tehát tudjátok, van például egy először általában van egy technikai találmány, sok ilyen technikai találmány van, hogy technikailag ugyan alkalmas egy dologra, legyártják arra. Most csak mondok egy dolgot, például amikor a személyi számítógépeket behozta az Apple, akkor meg a Microsoft, akkor mindenki elhajtotta őket azzal, hogy senkinek nem fog otthonra kelleni számítógép. És ezt ugye az IBM, meg egy csomó cég mondta, hogy ez kinek kell ez otthon, ez tök felesleges, ez senkinek nem fog kelleni. És ő nekik volt ugye egy álmuk, meg nyilván volt erről egy ilyen látásuk, hogy mit is szeretnének ezzel a dologgal kezdeni, és mit lehet belőle kihozni, és kicsit még ez a 3D printer, ez még kicsit ilyen, nem? Tehát, hogy még mi se tudjuk pontosan, hogy ez mire lesz igazából majd jó. De valamire biztos jó lesz. Azt tuti, hogy a terrorizmus könnyebb lesz vele, ugye, mert nyomtathatsz belőle 3D-sen fegyvert, de hogy igazán hasznos dolgokra az helyzet, egyet kell veletek értenem, nem nagyon láttam még én se pedig, múltkor végignéztem azt az oldalt, ahol egy csomó ilyen különböző tervrajz, meg ilyenek vannak, de hát, ja. Nem olyan. És ugye, hogy mindig ott csukodunk ki, hogy hát, ja. Igen, ez igen, sajnos. Egy jó lenne, jó lenne, de... Látok. Na. Nem műanyaggal kéne föltölteni, hanem csokoládéval. Az a helyzet, és na, akkor itt most linkelem ez azt egy a videót. Linkelem azt a videót, azt az index cikket egészen pontosan, amit kaptam itt az egyik kommentbe, ahol pontosan is arról szól ez a dolog, hogy kitalálták azt, hogy fagyit öntenek maguknak. Tehát egy tulajdonképpen egy 3D printert átalakítottak úgy, hogy... De hát a fagy az elolvad, tehát még a csoki az így hidegben még talán meg is áll, hogyha így a hűtőben... De nem tudom, el kell olvasni, de lehet, hogy esetleg megcsinálták úgy, hogy közben gondolom volt annyi eszük, hogy hűtik is, nem? Hát de ugye, tehát ahhoz, hogy a fagyi, az alapból a fagyi ugye az nem olyan, hogy az fagy, tehát hogy, hanem az olyan... Már ezt a mondatot még egyszer is értelmezd. Tehát, hogy a fagyi az tehát a fagyi nem az fagy. Nem olyan, mint a mi YouTube-ben, akkor a csoki, hogy mi szilárd. Hogy tehát szilárd, mint a csoki, hanem... ami csok, nem? Na jó, sziasztok! Jó volt ez a podcast. Végre átérzem Kavainak a helyzetét néha itt a... Néha itt a podcastben. Jó volt veletek. Tetszett ez a pár év. Figyelj, egy volt. Komment. Minden terrorista ezt használja. Megunta, hogy mindig csak Pityaner dolgokat nyomtat. Nyomtasson atombombát. 3D atombomba. Ja, mondjuk a 3D Stukker után már simán nyomtatok neked reaktor. Júj, mi jut eszembe, gyerekek? Biztos emlékeztek rá. Volt egy srác, mondjuk nem ti, hanem aki láttam. Régen kérlek szépen, csináltak ilyen játékokat. Tehát ez nagy meglepetés, most is csinálnak játékokat gyerekeknek. Csak tudjátok, voltak azok a játékok, én még találkoztam is vele, nem tudom már kinek volt, valakinek valami unokatestvér, nem tudom, hogy ilyen volt két darab elem, meg egy ilyen tábla lyukakkal, és akkor bele tudtál fúrni kiskörtét, összekötni az áramköröket, és akkor világított a lámpa. Ilyen science játék gyerekeknek, tudod? Aha. Én már nekem is és, volt ilyen. És régen, sokkal régebben volt gyerekeknek készült atomreaktor, ami gyakorlatilag egy gömb volt, amihez két darab, tehát nem tudom, hogy működik az atomreaktor, de azt tudom, hogy nem plutónium volt benne magában a játékban, amit csinálhattál, hanem milyen gyakorlatilag tudtál vele áramot termelni, mert uránium volt benne. Tehát, és rendelhettél külön, hogyha elfogyott urániumot. Tehát, hogy milyen... Nem szórakozom. Volt, ezt én is olvastam. Igen, és én láttam is, mármint élőben nem szerencsére, mert akkor most nem itt lennék, hanem a harmadik szememet műtetném éppen, hanem hogy gyakorlatilag, tehát erről van videó, meg minden, ez egy létező produkt volt, tehát egy gömb, és te gyakorlatilag vehettél külön hozzá urániumot, meg minden, tehát hogy nagyon jó ötletnek tartották régen, hogy gyakorlatilag, tehát sugárzás fertőzésnek kitegyük a gyerekeket, tehát az baromi jó ötlet. Ez olyan, mint a röntgen volt ilyen, nem? Tehát, hogy... Röntgenből is volt játék? Nem játék, hanem az volt, hogy a cipőboltokba kiraktak ilyen kis ilyen up-to-date röntgengépeket, és akkor azon ott szórakoztak, hogy látod a csontozatod, ahogy mész el. Igen. És ez túl sokáig ugye nem volt. nem véletlenül, tudod, tehát. Igen. Azt hiszem, meg is van. Atomic Energy Lab névre hallgat, és már tolom is be a linket a kedves hallgatóknak. Egyébként ez szinte hihetetlen, nem? Ez tehát teljesen. De hogy ennyire nem gondolták át... Szerintem akkor még nem tudták, hogy ez ennyire káros, mert ugye a hosszú távú hatásokat, azokat nem tudják olyan gyorsan kideríteni, hiszen a nevükben is benne van, hogy hosszú távú hatások. Igen, tehát ez jó, ugye a biológiai fegyverek se egyből ölnek, tehát sajnos ugye kellett egy pár év, mire így az atomtechnológia az így kifejlesztette magát, hogy mit szabad és mit nem. Ott a link, ez az, igen, ezt láttam. Na hadd lám. Tehát ez egyszerűen tök úgy néz ki, mintha a Fallout 3-ból szedtem volna ki. Tehát pontosan de annyira debil, annyira dárkos, és még a rajz is rajta. Tehát, hogy ez tök olyan, mintha valami hülyeség lenne, pedig nem az. Ez egy létező produkt volt. 1950 radioaktív tudományos csomag. A legveszélyesebb játék ever. Hát, hogy De és ezt nem lehetett egyébként valahogy felrobbantani? Mármint, hogy vagy annyira minimális volt benne, én gondolom. Én nem értek nagyon hozzá. Nagyon kevés volt benne hasadó anyag. Nem értek hozzá. A bal felső hozzá. Sarokban ez az üvegcsék, az a négy üvegcse, az nem tűnik olyan picinek. Tehát annyi urán azért az úgy sok, nem? Atombombába dúsított hasadó anyag van, dúsított urán. És azt azért előállítani nem könnyű. Tehát a világon azt hiszem 5 ország képes rá. Uráncentrifuga kell hozzá, és a befektetett uránnak nagyon-nagyon kis tört részéből lesz maga a bombához való anyag, amit felrobbant. Igen, tehát szerintem felrobbantani, ha nem is lehetett, de azért elég kemény sugárzásnak tetted ki az arcodat, mert ott ültél felette. Tehát gyakorlatilag ezek az emberek, akik ezzel játszottak, nem élnek. És elképzelem, hogy az egész család így körbeülte, mint ez a képen, ez a kisgyerek piros, kipirosodott már kicsit ilyen a bal vagy a jobb oldalán ilyen kicsit már ilyen tumorosabb igen, ez már kiporosodott, kép is megmutatja, hogy hol fog élni először a... Igen, ott már egy, a jobb oldalán ilyen kis égési sérülés van, látod? Tehát ott már jön ki a sugárfertőzés, és a család körbeült, hogy jaj, Steve, de okos vagy, mit csináltál? Egy kis atomreaktort, nagyon jó is. Jaj, de jó, most fűtsük fel a reaktort, tudod, rakjunk alá egy gyertyát. Nézzük meg, mi történik. És az a durva, hogy négyféle hasadóanyag is volt benne ráadásul, tehát nem is simán uránium volt benne, hanem... Bocsánat, de talán az uránium volt a leg... Négyféle uránium volt benne. Azért... És az a durva, hogy $50 volt, ami drága volt. Hát akkor ez hát de mondjuk urániumot akkor előállítani, tehát azért ahhoz kellett source. Tehát ez a gazdagok játéka volt, azok azóta nem élnek egyébként, de gazdagok voltak. És itt van a megrendelő lap is, az oldalról elérhető linken. Sőt, nem, az oldalon nincsen rajta, de az oldalról elérhető linken ezen a Gilbert U238 Atomic Energy Lab linkre kattintva, a lap alján ott van, hogy szeretnék még béta, gamma és más egyéb hasadóanyag forrást rendelni. De durva. De én azt tudtad, akkor nem nagyon volt bevizsgálva. Mi? Fontos. Olvassátok el, de oké, csak hogy mit ír alá? No request for radioactive source. Én ezt nem látom, ezt hol olvassátok, tehát... Van egy link ezen az oldalon, amit elevetően be linkeltünk. Van a szövegben egy nézem, de nem látom Gilbert. A megrendelő lapon van rajta gyakorlatilag a legörgetsz. De és kettő akkor... is van, van egy kék, meg egy ilyen varna. És ki lehetett az a Gilbert, tudod? Tehát, hogy Gilbert Atomic Lab, tehát köszönjük Gilbert. Ha jól értelmezem, akkor azt jelenti, hogy csak ezzel a lappal lehet megrendelni. Tehát semmilyen más úton, módon nem. Aha. Tehát aki már megvette a kitet, tehát akkor mit tudom én, ha... Csak azt tudott rendelni belőle. Igen, tehát oda ment Mohamed Ibrahim is. Hát nekem kellene egy kis beta gamma. Igen, ja, tehát akkor, és akkor ilyen arab akcentussal, és nagyon tetszik a játék, tudod, tehát... tetszik a játék? Tudod, a háttérben ilyen, abrasabrátet! Jó, ez rohadt veszélyes, gyerekek, tehát ez borzasztóan veszélyes lehetett, tehát én nem is tudom, hogy ez a kép honnan van. Nagyon. Hát egy egyszer létezett játék volt. Nem az, hanem, hogy a képet kikészítette, hogy is még mindig él. Tehát szerintem valaki... Jaj... Azért okay, tehát... ekkora mennyiség nem volt benne. Kinyitod, tudod, és így leég az arcodról a bőr. Tehát, így zöld, a mesében van, mikor valami radioaktív, akkor kinyit, és így zölden világít, tudod? Igen, és akkor ott lenne a link alján. Te egy kicsit így furcsán vizionálod a dolgokat. Igen, Alex néha összekeveri a valóságot a fantazmagóriával, tehát azt már én is észrevettem. Például amikor Alextól kértem, és én komolyan gondoltam, hogy Alex, légy szíves, csinálja weboldalhoz egy normális logót. És akkor átküldte a logót. Hát ha még, Lali, te láttad azt a logót, vagy... Nem, én levaradtam róla. Semmi baj, arra figyelj, hogy vegyél fel egy hegesztő szemüveget, mert nem biztos, hogy ezt a vizuális apokalipszist túl fogod élni, mert hogy Ennél tehát inkább egy hónapig csöpögtessenek le intravénásan izét, én kicsi póni mivadokat, tehát inkább az, és közben Balázs Palit olvasok, tehát hogy bármit, csak ezt a logót még egyszer nem, de így akkor utoljára belerakom Memento, legyen, álljon itt a leírásba, a show notes-ba ez a gyönyörű szép logó. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ugye, hogy Alex ugye mindig mondta, hogy hát ő, mit tudom én, hát ilyen de 3D animáció, meg minden, és én ahhoz azt gondoltam, hogy hát ő akkor így ért az ilyen vizuális megjelenés dologhoz, és hát nem. Tehát, hogy... Hát, de, csak nem olyan, ami kép. Tehát, hogy ezt sokan összekeverték, tehát így, mert mondta nekem is az egyik ismerősöm kért, hogy a Photoshopba csináljam már meg ezt. Figyelj, a Maya, a Cinema 4D és a Photoshop között, gyerekek, egy olyan fényévnyi tévedés van, mint hogyha azt mondanám, hogy értesz a Sony Vegashoz, akkor légy szíves, ezt a színusz-kaszínusz táblázatot add már meg nekem, tehát érted? Jó, hát azért nem, én azt gondoltam, hogy... Mert most elővettem a Majat, azt csináltak neked egy olyan logót a podcastnek, hogy közben a Star Treknek az a jelenete, amikor lezuhan az anyajó, és szétrobban az egész bolygó, izé lesz hozzá, ilyen, mintha plakáton láttad volna, vagy telefonon. De az a durva, Alex, hogy még az is jobb lett volna ennél, tehát hogy... Igen, de én azt értettem, tehát most oké, beszéljük meg. Én azt értettem, hogy a sima podcast logóból kell egy olyan PNG, ami mögött nincsen háttér. Én ennyit értettem. Igen. A múlt beszélgetésből. Nyilván, mert én ezt képtelen lennék megcsinálni, ezért inkább szóltam neked, hogy Alex PNG-t csinál. PNG-t hát ezért nem is értettem. A csillámpónik akkor... hol vannak a virágok körül? Azt a azok elégtek a tűzbe. Elégtek a tűzbe. A kettős az... pontot vedd le onnan, mert így nem lesz belőle link. Igen? És egyébként ami durva, hogy így a kommenteket olvasgatom, Flektor gyanús, a nagy grafikus. Köszönjük Alexovics Média. Közben írják, hogy lehet-e nekünk logot tervezni? Igen, válaszolok is, határozottan lehet. Most egyébként van egy srác, Lászlónak hívják, aki csinál nekünk majd egy már meglévő borítóképből egy továbbfejlesztett verziót. Igen. Igen, mondjuk az... azért az más. Mármint, hogy azt fogjuk majd használni ugye itt a podcastnél. Igen, igen. Visszatérve a dologra, én se értettem, hogy miért kérett tőlem, hogy vegyem le a hátteret egy fehér hátterű logóról. Hát, hogy átlátszó legyen. De nem? mert hogy Kaveri azt mondta, hogy mert azt ő is meg tudta volna csinálni, hát ezért nem is értettem. Na mindegy, elbeszéltünk egymás mellett, tehát hogy nekem kicsit az az élményem volt ott, hogy egyszer kérek Alextől valamit, és akkor egy ilyen orbitális nagy káoszt így ide küld, tudod, és akkor utána így értetlenkedik a Facebookon, hogy nem, miért, hát mi a baj, hát hogy izé. Igen, de nem is értettem, mondom, itt van, amit kértél, most mi a probléma ezzel? Úgy éreztem de magam, tudod... mint bármelyik webdesigner a munkahelyén szerintem, tehát hogy itt van, amit kértél, mi a baj? Hú, szerintem most ebben valamire beletaláltam egyébként, tehát én nem tudom, ki volt már webdesigner. Hát vannak tudod ilyen cikkek, hogy 10 pont, amitől a webdesigner kiakad, tudod, és akkor nagyon jó ez az egész, de nem lehet, hogy más betűtípussal csinálod? Tudod, és hogy más színű legyen, és hogy más legyen rajta, tudod, tehát... Igen, igen. Képzeljétek el, volt alkalmam a múlt hét előtti héten, megnézni egy animációt, és eszembe volt, hogy ahogy jövök legközelebbi podcastre, mindenféleképpen el akarom nektek mondani, és kíváncsi vagyok, hogy ti láttátok-e, és ha igen, akkor miről a véleményetek, illetve hát a nézők véleményére is kíváncsi vagyok, mert hogy én leültem megnézni úgy, hogy így oké, és aztán úgy lett vége, hogy így teljesen elképedtem, hogy wow, és aztán másnap megint újra megnéztem. Tehát, hogy és rég volt filmmel ilyen élményem, de aztán van egy negatív is, majd azt is elmesélem. A legós movie-ról van szó. Ti azt láttátok? Én letöltöttem, de még nem néztem meg. Én megnéztem, Lali? És nagyon-nagyon pozitív volt az élmény. Tehát én nem gondoltam, hogy ez ennyire jó lesz. Viszont lehetne ezt most spoiler nélkül, mert én még meg szeretném nézni. Ryan már lelépett, jól beszélünk. Igen. Írják, hogy recsegés? Recsegek meg én? Nem. Nem csak a háttérben valami olyan, mint hogyha, igen, mint hogyha verekednének a madarak, ott bunyó van. Tehát így keveri hátranéz, és így körbeállnak a madarak, és kettő verekszik középen. Inkább, tehát... mint hogyha a vízimalmodat meg kellene egy kicsit olajozni a háttérben. Nem, hogy ugye egyébként a nézők, hogy tudjátok, az van, hogy én ugye nem vagyok még vidéken, még mindig nyaralás közepette, és én kiültem ide a kertbe, tulajdonképpen pótkeddet fölvenni, meg egész nap itt dolgoztam. Úgyhogy most úgy néz ki az egész, hogy itt ülök tulajdonképpen az esőben. Ez egy tengeri nem malac szingi... volt? Nem a Vikinek a telefonja. Ja. Ő csipant, mert, ugye? Közben ősz az állatkertben, megy a vízimalom, sziasztok gyerekek, le vagyok vidéken, közben megy a szántó, az ekéveli körbe. Igen, közben így a kakast meg a tyúkot így sepred le a laptopról. Igen, és akkor így néz, a Rizska, igen, és közben ilyen tech rovat, tudod? Tehát igen, ilyen tech rovat, zingi... és akkor közben a kolompa tej nyakába tudod, itt tehát... Igen, és én azt gondolom, mint nagy szakértője a 3D printerek digitális pixel elrendezésének... Hogy nagyon sokra tudnék használni egy 3D printert, itt ez a kis kapa, tegnap nyomtattam. Jó, és akkor egybe itt a vidékieket izé le is szóltuk. Nem, jó, de mondjuk tehát a pestieknek, ami nem Pest, az vidék. Tehát gyakorlatilag én is vidéken lakom. Hát de igen, nem. Miért? Mert? Nem? Nem, én egy városban lakom, de az nem vidék. De vidék. Már kezdem elveszteni a fonalat, fiúk. Igazából az a helyzet, hogy van a főváros, Pest, meg van a vidék, nem? Ami a vidék, ami nem Pest. Ennyi, hát... Ez szerintem rossz, mert akkor, tehát akkor például a falu az már mi? Az is vidék. Mi más? Az is vidék. Tehát akkor Ryan vidéken van, mert ugye Pesttől távolabb van. Nem, hát az Egyesült Államokban is, ott szerintem nem használják alapból ezt a szót, vagy nem tudom. Nem, de hogy nekünk, vagy nektek most, ugye, hogyha valami nem Pest, az vidék, akkor Ryan most vidéken van. Na, hogy átkötöttem? Na jó, folytassuk a témát, mert ellaposodik a műsor miattam. Sziasztok! Na igen, szóval, hogy láttam a... De jó lekonfolt. Lekonf, és én tényleg így leléptél volna. Szóval láttam ezt a Legos movie-t, és az az egészben, ami nagyon, egyrészt tele van olyan poénokkal, amit kifejezetten szerintem felnőttek meggyártottak. Bocs, hogy beszélj, tényleg azt mondtam, hogy kolomb a tej nyakában? Nem tudom, mert... Mert azt írják, hogy Alex, nem gondoltad ezt át nagyon, kolomb a tej nyakában, mert ugye tejet akartam mondani. Tényleg tejet mondtam? Uramisten! Nem, igen. Nem tudom, Alex, de nem kinézem belőled, hogy ilyeneket mondasz, csak nekünk már fel se tűnik. Tehát van egyébként a Star Trekben, tudod, ez az ilyen világnyelvfordító, tudod? Tehát, hogy így Alexről fordít magyarra nekem itt folyamatosan. Van egy ember ember is ez a munkája, tehát... Igen, és ilyen fullon ottan. És az Alexnek a fingert megmérjük az... Ilyen hallgató vagy, tudod? Tehát így egyetemen ezt külön tanulják. Mi lesz el? Hát Alexovics fordító volt, tehát... Egyébként abszolút kolomptej a nyakában, igen. Tehát te annyira vidéki vagy, hogy te még ezt se tudod. Nem, hogy nálunk nem hívják tehénnek, nálunk tejnek hívják, mert azt csinál, az kész. Valaki írja, hogy kicsit bugos a kommentnek az időmérője. Néhány másodperc múlva. De tényleg, valaki még be se kommentel, de már tudja. Szóval, hogy azt tetszett benne, hogy ebbe a Legos movie-ba, hogyha leülsz mondjuk egy kisráccal megnézni, akkor szerintem te sokkal jobban élvezed, mint a kisrác. Mert egyrészt iszonyat látványos, de nem úgy látványos. De nagyon tetszett, hogy úgy csinálták meg, mintha ilyen stop motion-nel lenne megalkotva. Márpedig nyilvánvalóan nem. és egyszerűen zseniális, tehát a Wikivel néztük, meg a nagyobbik fiammal, és végig így, wow, azt a, ezt nézd, fú, tehát ilyen tiszta családi mozi délután feeling volt, hogy teljesen ledöbbentünk, pedig azért már jó pár látványos filmet láttam, de az benne a legjobb, hogy nem csak látványos, hanem ötletesen látványos. Nem tudom, Lali, hogy te, neked mi jött le, de például mondjuk beáll a zuhany alá, most egy kis, ez nem annyi, nem hiszem, hogy ez spoiler, beáll a zuhany alá, megnyitja a csapot, és nem víz folyik, tulajdonképpen víz folyik, de a víz az ilyen az kis egyes kör alakú kis kék áttetsző legóból jön, tudod? Azt most hogy tegyem hozzá, hogy a technika, mármint a technológia per technika, amivel ez a film ugye készült, abba a szekcióba én nagyon régen benne voltam. Tehát anno ez egy ilyen, voltak, lehetett nyerni Lego szetteket, és az volt a lényeg, hogy stop motion-nel csinálj Lego filmet. Na, és... És ebből nőtte ki magát a film, tehát innen van az alapötlet. És ez nagyon érdekes, mert anno én ilyet csináltam, a Roland nevű barátommal anno csináltunk ilyet. Volt egy ilyen kis szürke, nagyon raki, a 6x4x4-as digitális kamera, és úgy. Én azt hiszem, megtaláltam amúgy a nap kommentjét. Tehát ez, bocsánat közben, tehát hogy így ezt a térképet várja, addig nem mondok semmit. Ez valami zseniális így a vidékre, 1.26.10. Hát ez valami. Ja igen, ezt láttam már egy párszor, tehát erre gondolsz, erre a világra? Tehát, hogy az ez a Magyarország világ... térkép. Igen, tehát Magyarország térkép, budapestiek szemével. Hát teli találat. Jó, akkor én mi nem vagyok pesti, most mindenki vegye maga elé a képet, jó? Oké, várjál. Mindenki vegye maga elé a képet. Hozzáadtam a show notes-hoz, igen. Mindenki vegye... Előttünk van a kép. Igen, előttetek van a kép. Na most akkor én kérdezek, oké? Én nem vagyok pesti. Jó. Tehát világ az a Pest, ugye? Egyértelmű, mi más? Alatta van a világ vége. És vonzás körzete, mert Lali is a vonzás körzetből lakik. Na várjál, mert abban, ott van alatta, hogy világ vége. Miért világ vége? Nem tudom, hogy erről ti mit tudtok. Azért világ vége, mert ott már mész ki a világból. Ennyi igazából. Aha, azt hittem, hogy ott van valami különleges történet, ami miatt nem megyünk oda. Tehát, mint Mordor. Kicsit lejjebb van, kicsit paks, igen, ezt akartam mondani. Igen, bár megmondom őszintén, azt mondtam, hogy mint Mordor, és ott van jobb fenn Mordor, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag nem lőttem messzire. Mi az a Mordor, amúgy? Jézusom, ezt nem mondod komolyan. Nem vágom mi az, és most kínosan nevetek, gyorsan rágooglizok, haha, csak vicceltem, de nem, tényleg nem vágom. Gyűrűk ura? Nem láttam. Oké, akkor elfogadjuk. Nem láttam. Viszontlátásra, jó volt a műsor veled. A Gyűrűk urát azért nem látni, Alex, nem brutális. Te letiltod, ugye? Jó, igen. Na mindegy, tehát Mordor ugye az, ahol vulkán és gonosz és minden, ami rossz. Gyakorlatilag tudod, Mordor szeme, biztos láttál már mémet legalább. Az a szem, ami két darab ilyen cucc között van és ég. Mindegy, az ott Mordor. Igen. Egyébként én Mordor és környékén lakom. Ugye barbár törzsekbe is belelógok, és a tanya mögöttem, majd vidék alattam. Tehát így gyakorlatilag jó helyen vagyok, Mordor, tanya, törzsek és vidék. Mondjuk az Olympus se semmi, nem? Tehát, hogy... Olympus, mi is van? Tehát nagyon rossz vagyok földre, ez volt. Olympus fönt. Ott, hát Vác fölött van tulajdonképpen az a... Milyen hegység? Az valami hegység, nem? Na igen, ugye? Hatalmas nagy csönd, földrajzi sok voltunk, következő kérdés. Hát én, a kettes végig is kegyelem bírt a talán. Kegyelem kettes, tehát. Abszolút. Meg jó, a kettes súly volt, hogy... Sajnos. Viszont a bozótos tudom, tehát a bozótos tudom. Jó, a kannibálok, miért kannibálok? Azt tudja valamelyik őtök? Tehát... Kannibálok. Hát... Én azért sejteni vélem, én azért jártam arra is. Most nézem, hogy susnyás, tehát az gyakorlatilag Miskolc is lehetne. És susnyás meg gingers. A Balaton az nem tudom miért tógyár, tehát ennél lehetett volna jobb. Viszont homokozó. Meg homokozó, tehát azt nem vágom. Meg ismeretlen van. Terület, tehát a Szeged azt hiszem az ismeretlen terület, tehát... Jó, hát alapvetően szerintem csak fölírogattak ilyen dolgokat, nem hiszem, hogy ez ilyen célzott. Random szavakat kb. Persze, csak nagyvárosi Magyarország térkép, tehát hogy alapvetően szerintem ennek pont ez volt a lényege, hogy tényleg egy nagyvárosi ember mondjuk kb. Tényleg így képzeli el az országot, nem, nyilván nem. Ez szóval olyan, mint amikor az amerikaiak leírják, hogy Amerika és New Jersey így középen bekarikázva, tehát ebből áll Amerika. Tehát, hogy így nálunk is gyakorlatilag ez van, csak több helyen van bekarikázva a világ. Többen egyébként mennek és leiratkoznak Kreffelről szomor, tehát bánatukba, hogy nem tudom, mi ez a Mordor. Kreffelnek elküldtem azt a képet. Mondtam, hogy beszéltünk róla, és ez lett a vége. És hát ő azóta küldözgeti nekem az XD-ket. Tehát egy órája. Olyan meleg van a szobámban, hogy az előbb bejött két hobbit és bedobott egy gyűrűt. Tehát nem értem, igen. Tehát ez van valami igen, és az a poén, hogy te nem is érted ezt az egészet, tehát pedig egyébként ez egy jó poén volt elő, még mondjuk egy évvel ezelőtt, amikor mi nem hallottam 50-szer. És egyben le is fikázod ezt a jó kis poént. Tehát... és újra lecsek, Scavery. Igen, és újra lecsegek. Rendben. Úgyhogy addig mi eldomáljuk az időt, amíg te azt beállítod. Olympus, igen, mert Alex, hogy a világ teteje, azt írják. Aha. Na tehát, hogy figyelj, a legósat azért ne nyomjuk már ennyire le, hogy mondjuk én nyomtam le, de hogy Lali... De én nem akarom, hogy erről beszélgessünk, mert én nem le, mondjuk jövő adásban, mert most lesz spoiler elézők. Jó, oké, értem. Viszont akkor elmondjam a negatív tapasztalatomat is, az pár napos, friss. Hát ha nincs benne spoilerecske, akkor el. Nem bánnám azt se, ha lenne benne. Okay, nem, akkor, fiam, nem várhatnánk ezzel jövő hétig. Tehát én is megnézem, és akkor másik. Én is. Ez már másik film. Ez már melyik? Elláttátok a... a sérülteket? Igen, az a film címe, hogy... az a baj, igen, tehát, hogy mire eszembe jutott a hangyóknak a címe, tehát az is egy külön kínszenvedés volt, én erre emlékszem. És még csak nem is az a neve, hogy hangyók, tehát, hogy... Nem, Ender Game. Aztán utána belevéstem az agyamba. Nem a szinapszis, hanem a Johnny Depp játszik benne, meghal, és a agyát belevetják. Láttam, na, mindjárt Alex, mondom neked. De úgy bírom, hogy így kezdődik. Tehát, hogy elkezdi mondani Cavalry a sztorit, és akkor kivágják az agyát, és beledobják, tehát így a film legvégével kezdve. Nem, ez benne van a trailerben is. Jó, gondoltam, csak volt. Így amúgy tök vicces gyerek vagyok egyébként, csak senki nem ért meg. Nem, egyébként tényleg nem volt ebben semmi spoiler, na majd most. Pedig én ezzel egy kicsit vitatkoznék. És az a baj, hogy a film vége teszi érdekessé magát a filmet. Hú, hát a pont, hogy a film vége a leggagyibb. Az egész nagyon gagyi, de a film vége még gagyibb az összes. Bár lehet, hogy volt valami, amit eltekertem. Micsoda? Annyira nem bírtam. Tekerve nézed a filmeket? Nem, csak ezt néztem tekerve. Én nem tudom, mikor fordult vele utoljára. Ilyen, elmondom. Nekem jó, várjál, mielőtt elkezded. Igen. Nem, hogy, mert ahogy mondtad, hogy tekerve nézed a filmeket, én bevallom őszintén, hogy mikor elfogadtam azt a kihívást, hogy akkor most megnézzük a Twilight-ot külön-külön, akkor egy picit beletekertem. De szerintem megengedett volt az én esetemben. Nem tudom, hogy Lali, hogy itt érkezik döntésem felett. Valid. Én úgy érzem. Én a filmtekerőkkel szemben valami országos összefogást szerveznék, mert szerintem egy filmet azért csinálnak meg úgy, ahogy, mert annak van eleje, közepe, vége, és ezek jó, jó, a fordítsuk, kötve. Figyelj Lali, fordítsuk le, játsz ki, nézd még a kis vukkot, oké? Okay? És én pedig kiátszom a Big Rix-et. Tehát, hogy fiúk, érted? Tehát szerintem ilyen esetben a tekerés... A Tarbélának a Werkmeister harmóniáját én már láttam egyszer, ergo tudom, mire vállalkozom, és nem könnyű. De hogyha legközelebb adják Budapesten, megnézzük együtt mind a hárman. És Alexet fölvonatoztatjuk. Nem mondom meg. Ne. Jaj, ne. De hidegele mózsiát vigyek, vagy valami? Hát, ücsi legyen nálad. Jó, ücsi. Tehát mert szómja hallás benne van. Tehát az azt jelenti, hogy ugye két hét alatt éhen halsz, de addig bírod, tehát ez viszont ugye szomjan 3 nap után meghalsz. Pontosan. Mondjuk ülve, tehát akkor 3 napos, vagy mondjuk 2 a film. Hát, nem, azért és... annyira nem szörnyű, órákban mérhető. Ja, aha, de várjál, a fájdalom faktor, az túl van az 50%-on, azt hiszem 48-nál van a szülés. Tehát, hogy... Nem annyira fájdalmas a film, csak nagyon lassú. Egyébként 145 perc. Oh. Tehát még ki is lehet bírni. Ez olyan, mint egy műtét, tehát így úgy ülök be a moziba, hogy túl leszek rajta, túl leszek rajta. Igazából azt még azt mondom, még akár még azt be is vállom. Viszont kíváncsi lennék, pontosabban elkezdtem nézni, akkor visszagorva a filmet. A film eleje érdekesen kezdődik, egy ilyen jó felvezetés után, aztán elkezd kicsit leülni, és ilyen szerelmi drámába átcsapni a skifiből. Aztán átmegy, van körülbelül egy ilyen 25-30 perc jó rész benne, és aztán elkezdenek annyira szürreális dolgok történni, hogy nem tudod komolyan venni? Fúj, nem. Egyáltalán nem, és én nagy skifi fan vagyok, tehát én még skifit nem tekertem el, de mondjuk nagyon filmre sem emlékszem, amit eltekertem volna, egy-kettőt talán. Én nagy skifi fan vagyok, tehát aki egy Star Trek-et meg tud nézni, ami 45 éve készült, az mindent megtud. Én azért ennél már itt besokaltam, tehát hogy és akkor utána, amikor most spoiler lesz, jó srácok, aki nagyon kíváncsi rá, az most kicsit, menjen, igyon egy kávét, egy 5 perc alatt végzek. Jó, megvárom, még mindenki lehalkította. Addig én mondom a kommentelőknek, hogy de privátban meggyőzöm Kaverit arról, hogy ez egy nem rossz film. Na, ne akkor folytatom. Tehát amikor a szuperintelligens elme, ami egyébként még, tehát egyrészt teljesen hihetetlen, de mindegy, jól meg volt csinálva, tehát még akár el is hihetted volna, elkezd olyan embereket csinálni, akiket meggyógyít mindenből, és aztán azok ilyen nagyon nehezeket tudnak emelni, meg nagyon erősek tudnak lenni, és ha lerobban a kezük, akkor egyből visszanő, ha lelövik őket, egyből föltámadnak, tehát egy ilyen és aztán szétlövik a napkollektorokat, akkor napkollektorok is visszaépülnek a kis nanobotok miatt, és aztán a kis nanobotok még az esőbe is, gyerekek, tehát azért álljon meg a menet. Most úgy ülök itt, hogy mi? Tehát itt tudod, néztem a podcast logót, és akkor hallgattam a történet, és tudod, hogy a szemöldököm elkezdett így komorodni, hogy micsoda? Hát és igen, és hogy olyanok vannak benne, na és aztán akkor a vége, az utolsó kínszenvedés, az utolsó 25 perc, ráadásul még csak nem is rövid a film, az utolsó 25 perc, az pedig újra visszatér a szerelmi drámához, és akkor ott enyelegnek, nyanyalognak, nyönyörögnek, és akkor mindenki meghal. Hát gyerekek, hát ez a gép vagyok, nem tudlak szeretni, de szeret, nem én, és akkor de őt is betöltelek, nem én töltelek. Ó, gyerekek, hát azért álljon meg a mene. Jó, a szerelmi része az számomra is vérgáz volt, de én nem bírom az ilyesmit eleve filmekben. Viszont az a mondani való, amit a film végén kerekítettek ki az egészből, az szerintem igenis egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. De tényleg. Na, mert mi a mondani való? De ezt spoilerezzük le, mert még kimentek kávéért, engem érdekel. Vége? Persze. Tehát a filmnek ugye az a vége, hogy az, ami kikerült a légkörbe, az eljut oda, ahol megcsinálták a saját kis kertjükbe azt a menedéket, ahova nem mentek be. Igen. A rádióhullámok, és ott megtisztította a vizet. Tehát ő nem tönkre akarta tenni a világot és az uralma alá hajtani, hanem egy naív ember volt, aki megpróbált segíteni. De ész nélkül tette ezt, és ez az embereknél, ha valami ész nélkül történik, ez ijesztő volt. És ezért próbálták meg legyőzni, mert azt hitték, hogy ő világuralomra tör, holott nem. Hát de holott valamilyen ezért... szinte mégiscsak világuralomra tört, mert hogy aki hozzá bement, azt átalakította. de nem ő irányította őket, csak akkor, amikor meg akarta védeni a területet és azt az intézményt, aminek segítségével tud segíteni az embereknek. Jó, egyébként maga az alapsztori, ez egyébként könyvben lenne jó. Mert én azt hiszem, hogy itt ilyen nagyon nagyot akartak durrantani, de ilyen, tehát elcseszték sajnos nagyon kegyetlenül. Jó, azért azt jegyezzük meg, hogy könyvből készült a film. Én sajnos nem tudom. Nem tudok róla, hogy abból készült volna. Mert hogy átlába az szokott lenni, tehát nányán is láttam egy csomószor, hogy annyira jó volt az Ender's Game-ből a könyv, és hogy ott volt a film, és akkor ássátok el. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy egyébként most kicsit elbrékelem ezt a szálat, legalább most már az emberek visszajöttek a kávézásból, ha nem bánjátok, mert van itt valami, amik például a Kaveri borzasztóan örülni neki szerintem. Na, micsoda? Na, van nálam egy kép, kérlek szépen, sajnos a link már nincs meg. A kép arról szól, hogy milyen könyvet olvassak legközelebb. Tehát nagyon misztikus. És az a poén, hogy két darab szekcióból kezd. Tehát, hogy hol kéne kezdenem, és balra van egy pötty, amire az van írva, hogy fantasy, és jobbra van egy pötty, amire az van írva, hogy sci-fi. Tehát így kezd a cucc, és például tehát a Skiffinél rögtön megkérdezi, hogy repülsz a holdra? De ezt nem De elküldöm neked... TS-en elküldöm, nem TS-en küldöm el, Facebookon elküldöm neked, mert csak a kép van meg, a link nincs hozzá. De tehát így rákérdez, hogy mit tudom én, szeretsz a holdra repülni? És akkor nem, talán igen, és akkor megy tovább az árat, és rengeteg könyv van a képen, tehát borzasztóan sok. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon nagy kép, azért küldöm el, és akkor majd ezt valahol töltsétek fel, mert most nem tudok ezzel így foglalkozni, mert így fog pöttyögni, és akkor majd a végén berakjuk, én közben elküldöm Kavelinek, igen. Csak hogy ezt szerintem majd mindenféleképpen bele kéne rakni, mert ennek sok ember örülne. Én is örülök, hogy megtaláltam. Abszolút, ráadásul most ugye én teljes mértékben kihasználtam az e-book olvasómat itt a nyaralás idején. Tehát volt egy nap, hogy így leültem és olvastam egész nap, mondjuk végén már zsibbadtam, de elolvastam például azt a könyvet, ami alapján a Szárnyas Fejvadász című filmet csinálták, és hogy álmodnak-e az androidok digitális bárányokkal, vagy valami ilyesmi a címe, és brutál jó könyv volt, tehát nagyon-nagyon jó könyv volt. Aztán elkezdtem egy nem sci-fi témájú könyvet, és az nem jött be. Aztán pedig elolvastam az Éhezők viadalának az első kötetét, és azt úgy olvastam el, hogy azt így 3 nap alatt. Úgyhogy mellette azért mászkeráltunk meg mindent, tehát hogy azt egyszer nem tudtam letenni, az is nagyon-nagyon-nagyon jó volt. És úgy is jó volt egyébként, hogy már láttam ugye a filmet, tehát hogy nem volt vele igazából egyáltalán problémám. És a Neurománc közben ezek szerint még kimaradt. Elkezdtem olvasni a Neurománcot egyébként. Elkezdtem pedig arra olvasni. Kíváncsi lennék, hogy arról mi a véleményed. Az elején kicsit... Az elején beleolvastam egyébként a Neurománcba. Azt kell, hogy mondjam, hogy... Kicsit a stílusa nekem az elején már nem tetszett. Tehát ilyen, tudod, amikor ilyen nagyon menő akarok lenni, de közben meg nem vagyok az, és úgy akarok valamit csinálni. Ez valószínűleg azért nézted, van... hogy ez mikori. Hogyne, tehát azt akartam mondani, hogy ez azért van, mert ugye ez egy baromi régi dolog. Tehát nekünk most már azok a dolgok, amiket ott benn mond egy-kettőt, az nevetséges. Tehát, hogy egyszer nem tudod komolyan venni. És kicsit így nehéz azért olvasni egy skifit, hogy elképzelték a világot, mondjuk a digitális világot 40 év, vagy mi 20 éve, ugye? Azt hiszem 20 éves évfordulója volt? Igen. Tehát, hogy ahogy elképzelték 20 éve, bár hozzáteszem, hogy például ezt a Szárnyas Fejvadász előz, úgymond amiből a könyv készül, az viszont nagyon-nagyon érdekes volt, hogy ez a mai szemmel is abszolút 100%-ig jó, az túlzás, de mondjuk 90%-ig totál elképzelhető, és teljesen komolyan vehető. Ugye ezekben a régi skifikben sokszor az van, hogy ezt állandóan ezt a videótelefonálást erőltették, tudod? Igen. És hát ugye abból... Most már, hogy van videótelefonunk, senkit nem érdekel. Igen, tehát technikailag megvalósítható minden, de úgy a telefonálás az telefonálás, valahogy nem akarod feltétlen közben látni az arcát, nem? Tehát, hogy például ha Skype-oltunk, pedig nekem van webkamerám, meg szerintem Alexnek is. Mindenkinek van, senki nem akarja használni. Senki nem akarja. Tehát én nem akarom, hogy azt izélt, hogy én itt hogy nézem a monitort, meg itt pityipötyizek. Hát most ez inkább ilyen családoknak jó, tudod, hogy mondjuk Ryan, és akkor az anyukájával tud végre beszélni, és akkor látják egymást, stb. De hát így ilyen everyday use-ra teljesen rossz. Abszolút. És igazából ugye ezek voltak csak ebbe a könyvben, ami úgy vicces volt, hogy és ment a repülő, ja meg a repülőautó, és ment a repülőautóval, és mondjuk lehet, hogy repülőautó majd lesz, csak még egyelőre nem vagyunk hozzá felkészülve, bár mondjuk az kéne még csak, hogy minden jármű kerozinnal menjen, és környezetszennyezés. Nem, szerintem a repülőautó nem repülő lesz, hanem tehát maga az utat kéne először megcsinálni. Tehát és akkor nem is kell, hogy repüljen, elég, hogyha földön megy, csak azért tehát akkor úgy menne automatikusan, hogy gyakorlatilag az út irányítja az autókat, és nem pedig az autó saját magát. Érted? Tehát az a baj, hogy először az utat kéne megcsinálni hozzá, amihez persze rengeteg pénz kell, így aztán még erre várhatunk. Mondjuk ez a Google-nek ez az automata autója azért az elég kemény. Igen, de ez szerintem a sokkal nehezebb megoldás, mint hogyha maga az út lenned, erre kis specializálod, vagy mikor, hogy megy rajta autó, és akkor ugye azt is tudja nézni, hogy melyik autó menne teljesen valószínűleg össze. Érted? Hogyha minden gépek irányítanának, akkor ugye ki lehet védeni minden balesetet, ennek ez a logikai igen. alapja. Egyébként szerintem az érdekes, hogy igen? Bocs, szerintem a következő lépcsőfok a közlekedésben az lesz, hogy ugye most nagyon-nagyon rámegy az emberiség erre fogyasztani. Hát majdnem. járókeret, ami gurul. Az emberiség most nagyon rámegy erre a fogyasztás csökkentésre, és ugye a következő nagy fogyasztás csökkentés az már a súrlódás meg a légellenállással kapcsolatos. Jó, hát egyébként a vizes motorokat is úgy tüntette el az olajcégek, úgy tüntették el a vizes motoros emberkéket, ahogy csak úgy van, érted? Tehát vagy jó, az történt, hogy itt van 7 milliárd dollár, és akkor tűnjél el innen, és akkor persze senki nem maradt ott. Tehát, hogy így, nem, én akkor is be akarom vezetni, tudod, tehát így. Ha beledöglettek is. Elon Musk miért nem veszi elő ezeket a terveket? Miért nem fizet meg 10 olyan embert, aki ezt már egyszer kidolgozta, és az a 10 most egy szuper jó vízautót tudna csinálni? Hát mert szerintem akkor most az olajgyára pi-pi-pu-pu, tuf-tuf-tuf, nem? Hát de miért? Elon Musk most mit csinál Amerikában a Teslával? Fogja akkora napelem farmokat telepít a sivatagba, hogy Amerikában a nem tudom 50 vagy 75 elektromos benzinkútja van, azokat el tudja látni gond nélkül energiával, sőt még többletet is termel. Egy csepp olaj nélkül. Igen, csak gondolom, hogy nemet mondott a 7 milliárdos ajánlatra, mert ő egy ilyen temperamentumos ember. Jó, de akkor ő miért nem béreli fel azokat, akik eddig vízautót terveztek, hogy csináljanak neki vízautót, hiszen sokkal könnyebb lenne a vízzel működtetett autót legyártani és használni, meg vízkutakat hozzárakni, stb., mint ugyanezt megcsinálni elektromosan. Ahol ugye az akkumulátor sincsen megfelelő fejlettségi szinten még, meg effektív a technikánk, szerintem még egy olyan 10 év elmaradásban van ahhoz, hogy normális elektromos autót tudjunk csinálni. Hát de gondolom azért, mert saját. Nekem van ismerősöm, sőt egészen jól ismertem, meg láttam is vizes motort, de nagyon kivitele, tehát nem gyárthatod le meg ilyesmi. Tehát ez ilyen nagyon felejtős. Alex, ha genyú de milyen értelemben? Azt mondom, hogyha most kinézel az ablakon, most rengeteg vizes motort látsz. Mert? Jaj, de rossz volt, igen. Ez borzasztó, nincs nagyon rá, rossz. Én is el akartam egy ilyet sütni. Ez Alexos volt, ez ilyen nagyon nem... Hát mert hogy vizes motor, mert hogy esik az eső, és áll a motor az esőben is vizes motor. Jaj, ne, mi már valami komplexebbre gondoltam, és az életemben nem jutott volna eszembe. Ökölcsapás az agynak. Abszolút. Itt írogassák, hogy valaki tud-e jó sci-fi bookot. Elküldtem nektek a RAR-t, abból a képet valahova töltsétek már fel, és rakjátok meg ki, mert Facebookon elküldtem Kávénak, de nagyon szétroncsolta a minőséget, úgyhogy elküldtem RAR-ban is. Igen, én is azt próbálom most fejtegetni, csak az a kérdés, hogy rakjam ezt a RAR-t szerintetek, megvan, föltöltöm a site-ra, és akkor egy ilyen adunk egy ilyen letölthető linket, és akkor fönt hagyjuk egy darabig, jó? Sőt, hát vagy tölts fel a képet valami, nem tudom. Egy hírt is lehet hozzákeríteni akkor. Nem kell, figyelj, fogom, csinálok egy szép mappát, és akkor oda szépen belerakjuk, ennyi. És akkor aki ilyen sci-fi fantazis, sőt, még van benne egy pár ilyen, mert ott van, hogyha egyik stílushoz tetszik, akkor még mindig van ilyen, hogy néhány darab belőle, hogy vagy komik érdekel, vagy hogy fantasy sci-fi is lehet egyszerre, vagy horror esetleg, tehát ilyenek is vannak ott az alján. Számoltad ez hány könyv egyébként? Nem számoltam ki, csak elindultam egy vonalon, aztán eltévedtem. Jó, akkor én addig ezt így megpróbálom akkor feloperálni, sőt Skifi könyv névvel lesz fönn, és akkor mindjárt bele is rakom, jó, ide a show notes-ba. Oké, beszéltek, bocs, csak én közben koncentrálok. Közben itt olvasgatom, hogy itt például a fantazisnál megkérdezi, hogy jövő legyen-e, vagy múlt, tehát hogy azért itt rengeteg könyv van. Tehát, hogy... Na, oké. Hol járunk? 1.51-nél. Akkor én még beszúrok, ameddig ekkora a csönd, egy rövid videó ajánlót. Iratkozzatok fel Lali csatornájára, nézzétek a live streamét! Tehát így ezt mi képzeltem el? Hát nem, van, nem. Csak van. Nem sok a streamelsz, nem? Ja, hát Twitch-en van, de hát azt nem nagyon használom. YouTube-om nem nagyon van. Pontosabban várjunk, csak nem. Userem van, és van alatt a videó, de én nem streamelgetek, meg nem csinálok ilyen élő adásokat, meg ilyeneket. Maximum, hogyha játszom, akkor azt így bekapcsolom, hát, hogyha megnézi valaki, de effektíve nem embereknek gyártok tartalmat, tehát nem beszélek bele, nem kommentálom, csak úgy megy a videó. Mondjuk na, azt mindig akartam kérdezni, hogy annak mi értelme van? Nem sok. Alapvetően az szokott lenni, hogy vagy valakinek meg akarok valamit mutatni, és azért megy a Steam, vagy pedig az van, hogy itt én cimborámmal leültünk Half-Life-ozni, és akkor a barátnője nem tudta elképzelni, hogy ebben mi a jó. És akkor nyomottam egy streamet, és ameddig játszottunk, addig nem nyomtam ki, mert akkor most nem altabolok ki. És akkor látta, hogy mentünk és lőttük a földön kívülieket, és megmentettük mind a ketten a világot. Értem. Tehát... Dehogy saját magad szórakoztatására, igen. Tulajdonképpen igen. De hogy visszatérjek a filmajánlóhoz, van egy zseniális 18 perces film, ami az idén 45 éves holdra szállást próbálja meg persze visszaidézni, ráadásul a legizgalmasabb részét. Berakom a show notes-ba, érdemes megnézni, egészen pontosan a landolás része van benne, valós időben, valós rádió kommentekkel. Kerbálosoknak azt mondom, hogy kötelező, aki pedig érdeklődik a kerbál iránt, és ezt megnézi, az valószínűleg meg is fogja venni, tehát óvatosan. Miért annyira jó? Hát tulajdonképpen történelem valós időben. Uh-huh. 18 perc, én leültem, és egy szuszra végignéztem, mert nem tudtam kikapcsolni, bevallom őszintén. Oké, közben én a show notes-ba bele tudtam illeszteni, úgyhogy elvileg megy is a szisztéma. Ha valakit érdekel, ez a skifi könyves okosság. És az a poén, hogy a két egyik leg... mainebb izéről indul el general, hát most beszéljünk már magyarul, légy szíves, ugye a fajtáról, tehát a fantasyról meg a skifiről indul el, tehát igazából itt bárki, aki benne van egy picit is a szürrealisztikus dolgokba, az itt you're welcome, tehát mert tetszik ez is, hogy cyberpunk, maybe, Tehát, hogy ha nem vagy benne biztos, például én annyira nem komázom azokat, tehát akkor én mondjuk megyek a Nóra. Ready to blast into the space, maybe. Nem, yes, abszolút yes. Nem, maybe inkább. Space Odyssey 2001. Na, azt például olvastam, az egy tök jó könyv. Viszont abból megy kifele még egy nyíl, hogy nem, túl messze van. Mi nem megyünk inkább a Marsra, és akkor Marsos... Ó, az tök jó. Marsos trilógiák itt van, hogy hogyan szeretnél, tehát hogy honnan szeretnéd látni a vörös bolygót. Tehát ilyen baromi jól meg van csinálva az egész, tehát nagyon, nagyon jó. Jó. Ez nagyon ötletes, nem tudom hol találtad, de zseniális, ez nagyon értékes. Tegnap Marcival kerestük, és mutogatta. Nekem van ilyen filmesbe is egyébként, ha valakit érdekel, de az majd ahhoz ő kell. Tehát. Egyébként ezt az az NPR-nak az egyik al kinövése, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem, csinálta. Az NPR National Public Radio. Tehát tulajdonképpen ők podcastokat támogatnak nagyon, meg olyan rádióadásokat, amiket különböző csatornáknak egyszerre el tudnak adni. És az NPR, ez rengeteg zseniális kezdeményezést támogat. Én azt hiszem 2 vagy 3 olyan podcastet is hallgatok, amik NPR-osak, és ebből is látszik, hogy van humorérzékük, és nem feltétlenül a száraz dolgokat próbálják megszórni, hanem kicsit humorral megfűszerezve, de nagyon értékes dolgokat próbálnak nyújtani. Közben néztem ezt a holdas történet, amit belinkeltél. Ez zseniális. Szerintem ez a legjobb 18 perc, amit meg lehet egyben nézni most ma az interneten. Ugye történelmileg is nagy jelentősége van, tudomány szempontjából is. Hát meg ugye az, hogy itt élőben a rádiózást mutatja, hogy mit mondott, mikor, hogy mondta, stb. Tehát, hogy ez, igen, és ez hogy nagyon, hányszor volt olyan menő pillanat, amikor lefújhatták volna. Ja, és az ultimate érv, ugye happy end a vége. Igen. Ezt, ha én ítom, akkor ez hangos egyébként? Igen, hangos. Igen. Tehát akkor ezt nem ítom el, oké. Abszolút hangos. 100%-ig hangos. Jó, srácok, én azt gondolom, hogy itt most ennek a podcastnek vége szakad. 1:56, tehát majdnem 2 órát közben olvasom a kommenteket és röhögök rajta. Tehát, hogy tehát most valaki... Kaveri finoman azt akartam mondani, hogy röhög rajtatok. Tehát miért nem csak megtéveszteni. Blanka írja, nagyon adás, nagyon adás, nagyon adás, és akkor tényleg egy csomószer írja, nagyon adás, és akkor így Blanka fejez már be, felfogtuk egyszer is, elég nagyon adás. Tudod, ezek a reakciók zseniálisak. Én majd azért átfogom a kommenteket böngészni. Hát az a helyzet, hogy eddig 1365 komment érkezett csak ehhez az egy dologhoz. Nem tudom, a diszkusznak egyébként nincs valami, ennek a kommentrendszernek valami limitje, hogy... Mert azt néztem, hogy ilyen kommentekkel... Is, nagyon jó lenne, hogyha frissülne, mert már fáj az ujjam az egy folytában kattingatástól, tehát... Ezt valahogy én megoldom. Ezt mondtuk az elején, hogy ne feltétlenül chatfalnak használják a kedves hallgatók. Hát rendben, de... majd kialakul ez is. Ezt nem mi döntjük el, úgy érzem. Hát tehát, igen, hogy... az újdonság varázsa gondolom benne van, de bízunk benne, hogy ez azért redukálódik, hogy tényleg követhető legyen, és legyen értelme nekünk is olvasni. Abszolút, én nem mondom, hogy visszafogok mindent nézni minden kommentet, de végig fogom majd pörgetni. Én itt azért már mentegettem el magamnak olyanokat, amik közül ki tudom majd szemezni, hogy szerintem melyik az, amelyik a 7 kommentje, vagy igen, hát a 7 kommentje, mivel heti egy adás van, tehát a 7 kommentje lehet. Így jól megoldottuk. Úgyhogy srácok, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten szerintem újra fogunk találkozni. Addig is, hát még azért fejleszgetünk az oldalon is, és szerintem valamelyik nap megcsináljuk azt is, hogy ugye milyen régóta terveztünk, hogy legyen egy ilyen ötletláda, ahova is a témákat, hogy miről lehetne beszélni, be tudjátok úgymond virtuálisan dobni. Ez nem egy ilyen, szia, Kaveri, léci, küld már el, hogy melyik legfrissebb bukit szejvel töltsem le. Tehát ez nem erre szolgálna, hanem arra szolgálna, hogy, hogy tényleg, ha szeretnétek a saját témátokat, vagy a téma ötleteteket pontosabban a műsorban hallani, hogy miről a véleményünk, vagy egyáltalán feldobjuk, és milyen beszélgetés alakul ki róla, akkor oda tudjátok majd elhelyezni. És ez szerintem nagyban megkönnyíti majd a ti dolgotokat, meg a mi dolgunkat is, mert rengetegen írtok, hogy ezt, meg azt, meg amarról beszéljünk, nincs mindenre idő. Oké, kösz, hogy itt voltatok, és akkor, akkor jövő héten majd újra találkozunk. Sziasztok! Jó. Sziasztok! ez ilyen teljesen, mint így én úgy képzeltem el, hogy ilyen kis karosszékbe vagytok, és így már így alszatok, tudod, és így hirtelen így majdnem sziasztok, egyébként. És arra így fölélettek. Nem volt viszont a top comment. Úgyhogy most csináltam de, egyet. De Alex, nem figyeltél? Nem, ő nem, úgy tudom, hogy nem. Miért nem figyeltem? Hát volt már erről szó az előbb, mondtam egy dolgot, de nem baj. Mindegy, minden esetre, hogyha neked is van majd több komment ötleted, akkor szóljál. Hát szerintem azért... Már nem, nem volt, rendben, nem figyeltem annál a résznél ezek szerint, vagy nem voltam itt. Vagy a saját fantáziavilágomban jártam, nem tudom. Én is így elképzelem, hogy így Alex így aha, és így hallgatja, és így a háttérben ilyen kis pónik. Nem gyakorlatilag, mint az avatárban éjszaka, tehát minden világít, rohangálnak, így úristen, és aztán Alex igaz, és aztán így kijön a kamera az arcomba, így és jó. Rád zoomol, de tudod úgy, hogy a szoba elnyúlik, az arcod egyre nagyobb lesz, és így miről beszélhettek. Jó, és tudod így, egy mentőötlet, vagy egy mentő gondolat kéne. Jó, hát top comment, igen, comment, ez jó lesz. Top comment még nem volt, ez az kicseleztem. De várjál, akkor most én szeretném tudni, miért nem volt ma top comment? volt ma top comment, illetve nem volt top comment, mert nézegettük a top commenteket, de utólag fogjuk kiválasztani, tudod? Mert én most kiválasztottam magam, ha megnézed. Szerintem tök jó voltam. Igen? Tehát abszolút kiemelted magad konkrétan? Hát a közönség választott. Nézd meg. Na jó, rendben. Alex, ebből másszál ki. Igen. Nehéz lesz. Veled vagyunk. Már ennyi az idő. Hú, a sajtom vége lennie. Úgy hagytam a gázt, mert azt csak ott lehet hagyni egy elektromos főzőlapnál. Úgy hagytam a gázt. Úgy hagytam a gázt az elektromos indukciós főzősütő alkalmatosságnál, igen. Öngyi akarta lenni az öngyi, gázzal öngyi, az elektromos sütőnél. Öngyi akartam lenni, és megpróbáltam elgázosítani magam az elektromos autómba. Tehát na jó van, gyerekek. Szerintem nem sűrjethetünk. Jó, igen, azt írták is, hogy mi van a 404-es oldallal. Majd 404-es? Lesz 404-es. Van 404-es oldalunk egyébként. Azt írták, hogy a podcast.hu-ben 404 nem működik, pedig vártuk volna, van, hogy ott lesz good like, hogy süllyedünk. Tehát, és tényleg mekkora ötlet. Tehát... Van egy, akkor egy utolsó show notes-t odarakok. Van 404-es oldalunk, akkor jön be, amikor tényleg valami hiba van. Igazából most mindjárt kirakom egy pillanat. Mindjárt egy pillanat és belinkem. Tulajdonképpen bármilyen rossz linket írsz be, elvileg ki kell adnia. Beraktam a show notes-ba, megláthatjátok, megtapasztalhatjátok magatok. Oh. És izgulhatunk, hiszen túl vagyunk a két órán. És igen. Na és úgy néz ki, hogy ez a 404-es oldalunk jelen pillanatban. De mit ír egy 404-es oldal, ha nincsen bekötve sehova? Be van kötve, tehát hogyha ha híreknél például rossz URL-re kattintasz, akkor kidobja a 404-es oldalt. És hogyha podcast.hu-nál rossz oldalt írsz be utólag, tehát podcast.hu-ber... Jó, hát... Jó, azt is megcsinálom, majd csönd legyen. Mert azt mondták, hogy a podcast, hogy podcast.hu.404-en nincs semmi, csak egy 404-es oldal, és tényleg. Oké, igaz, lesz, ezt következőre megcsinálom, jó? Tehát lesz, és ráadásul azt szeretném, hogy több 404-es oldalunk legyen, jó? Tehát mi is ilyen indexesen megcsináljuk. Ahhoz viszont majd kreatívkodnotok kell. Most egyelőre csak az van, hoppá, az oldalt nem találjuk, megyek és le is iratkozok rá felről, de addig is keresgél tovább, ennyi. Tehát most jelen pillanatban ennyi a 404-es oldalunk, de majd kitalálunk ennél jobbat is. Na, sziasztok! Nem, szóval... Sziasztok!